إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاء اللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا گو ہم نے اس بات کو اس مضمون کو اس چیز کو اپنی زندگیوں میں بڑا معمولی سمجھا اور شریعت کے تعلق سے غلط فہمی جو عموماً لوگوں میں پائی جاتی وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں شریعت میں بہت اہم ہیں اور کچھ چیزیں ٹھیک ہے کر لیے تو چلتا نہ کرے بھی تو کوئی حرج نہیں یا غیر اہمیت والی ہے مطلب کچھ چیزوں کو ایکسٹرا آرڈنری امپورٹنس دیا جاتا ہے اور کچھ چیزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی ہے سمجھا بات کو اور پھر جب اس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ اتنی اہمیت نہیں ہے اس کا امپورٹنس نہیں ہے ایسا نہیں بھی کرے تو چلتا ہے جبکہ اسلام میں شریعت میں ہر چیز امپورٹنٹ ہے یاد رکھی اس لیے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام اللہ کی طرف سے دیا گیا دین ہے تو اس کی ہر چیز امپورٹنٹ ہے یاد رکھی اس کی ہر چیز اہمیت کی حامل ہے تو کسی بھی چیز کو اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا میں کوشش کروں گا لیکن ہرگز یہ نہ کہے کہ اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے جیسا ہم کچھ چیزوں کو فروئی کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو خاص کرتے ہیں کچھ چیزوں کو عام کرتے ہیں کچھ چیزوں کو زیادہ اہمیت کچھ چیزوں کو کم اہمیت تمام چیزوں کی شریعت میں اگر شریعت کا حصہ ہے اسلام کا حصہ ہے تو سب کو امپورٹنس دینا پڑے گا سب کو اہمیت دینا پڑے گی ہم کو اب آئیے انہیں اسی کڑی اور سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ حقوق آج رکھنے والا ہوں کچھ رائٹس رکھنے والا ہوں ٹھیک جن حقوق کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اور میں ان حقوق کو ان رائٹس کو آج خاص طور سے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو آج اسلام پر دہشت گردی کا ٹیررزم کا اور آتنک کا ٹھیک الزام لگاتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ حقوق یہ رائٹس جواب ہے کہ اگر اسلام واقعی میں دہشت گردی کا ٹیررزم کا آتنک کا مذہب اور دھرم اور ریلیجن ہوتا تو کیا وہ اپنے ماننے والوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف متوجہ کرتا اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ٹھیک اور بالخصوص جو آج میں آپ کے سامنے بات رکھنے والا ہوں وہ اینیمل رائٹس ہے جانوروں کے کیا حقوق ہے اسلام میں جب اسلام جانوروں کے حق بتا رہا ہے اور اتنے حق اس نے بتائے تو اندازہ لگائی جو مذہب جو دھرم جو ریلیجن جانوروں کے حق بتاتا ہے کیا وہ انسانوں کو مارنے کا حکم دے سکتا ہے اسی لیے میں عنوان یہ ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا کہ اسلام میں جانوروں کے کیا حقوق ہے اینیمل رائٹس کیا ہے اور جانوروں میں سبھی شامل ہیں جانور جو اڑتے ہیں مطلب چرند پرندے جس کو کہتے ہیں وہ جانور جو پانی کے اندر ہوتے ہیں مچھلیاں اور مختلف قسم کے جانور اور وہ جانور جو زمین پر رہتے ہیں یا کیڑے مکوڑے بھی اس میں شامل ہیں سبھی چیزیں مطلب انسانیت سے ہٹ کر جتنی مخلوقات اللہ نے دنیا میں بنائی ہیں انسان جن اور فرشتوں کو آپ چھوڑ دیجئے اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے اسلام نے کیا حق دیے ہیں کیا رائٹس بتائے ہیں تو جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اینیمل رائٹس سکھا رہا ہے اور اینیمل رائٹس کی بات اسلام نے آج نہیں کی یہ لاء مسلمانوں نے آج نہیں بنایا اسلام جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا جس وقت مکمل ہوا اس میں جہاں ہیومن رائٹس تھے انسانوں کے حق تھے میاں بیوی کے حق تھے، پڑوسیوں کے حق تھے، رشتہ داروں کے حق تھے، مسکینوں کے حق تھے، مسافروں کے راستہ چلنے والوں کے حق تھے، کافروں کے، غیر مسلموں کے اور زمینوں کے حق تھے، تو وہیں اس نے جانوروں کے حق بھی جبھی ڈکٹیٹ کر دیے اور پورے بتا دیے تھے مکمل طور سے، مکمل طور سے۔ تو جو مذہب اپنے ماننے والوں کو 1450 سال پہلے اینیمل رائٹس بتا رہا ہے، آپ سوچ سکتے؟ اینیمل رائٹس بولے تو ہم کو کیا ذہن میں آتا؟ ورلڈ وائلڈ لائف فیڈریشن جب بنی ہوں گی، جو کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے دنیا کی، شاید جب اینیمل رائٹس بنے ہوں گے جانوروں کی کیا حق ہو۔ نہیں، میں تب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج سے 1450 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب تو وومنس رائٹ بھی نہیں دیے تھے انسانیت نے۔ یوروپ کے اندر عورتوں کو 1830 کے بعد، 1830 کے بعد ان کو رائٹ آف ووٹ ملا، رائٹ ٹو ہیلتھ پراپرٹی ملا، اور ہندوستان میں انڈیا کے اندر انڈین انڈیپینڈنس کے بعد، آزادی کے بعد عورت کو حق ملا ملکیت کا، ورنہ عورت کو ہندوستان میں کسی کے مالک ہونے کا حق نہیں تھا، تو آج ملا۔ اسلام نے رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو ہولڈ پراپرٹی، ملکیت خود کی اختیار کرنے کا یہ حق کب سے دیا معلوم ہے آپ کو؟ 1450 سال پہلے۔ تو اسلام نے عورتوں کے حق، اسلام نے جانوروں کے حق، اسلام نے ہر کسی کے حق بتا دیے جو انسانوں نے آج دیے، یاد رکھی۔ اسلام نے کہا وہ پوری انسان ہے اور اس کے مکمل حق ہے تم پر، سمجھ لیا؟ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا تھا کہ میں تم کو عورتوں اور غلاموں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی عورتوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ۔ مطلب وومنس رائٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور سرونٹس رائٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اندازہ لگائی۔ تو اسلام نے حق دیے ہے، یاد رکھی۔ تو آج جس مذہب پر الزامات ہیں، اس مذہب نے، اس دین نے تو اندازہ لگائی 1450 سال پہلے اینیمل رائٹس کی بات کی، اور ان حقوق کو معمولی مت سمجھیے آپ، جانوروں کے حقوق کو، یہ بات بھی بڑی اہم ہے، یہ بات میں رکھ دوں آپ کے سامنے۔ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے جانوروں کے حق کو معمولی سمجھا، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے ایک حدیث سن لیں بات آگے بڑھانے سے پہلے، کہ جانوروں کے حق کتنے اہم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور آپ نے کہا، دخلت امراۃ النار فی حرۃ، کہ ایک عورت صرف بلی کے بچے کی وجہ سے یا ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ ایک عورت صرف بلی سمجھتے نا، کہیں جانوروں میں چھوٹا سا جانور ہے ہمارے گھر میں آتا جاتا ہے عام طور سے، ایک عورت صرف بلی کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے، بلی کی موت کی وجہ سے جہنم میں چلے گئی۔ پھر آگے آپ نے فرمایا اور کہا، وہ جہنم میں داخل ہوئی، اس نے بلی کو باندھ دیا، اس کو باندھ کے رکھا، اور فرمایا اسے نہ کھلایا نہ اسے پلایا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ جا کر اللہ نے جو کیڑے مکوڑے پیدا کیے اس میں سے کچھ کھا کر اپنے آپ کو بچا لے، اور اس شدت سے بھوک کی وہ بلی مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا اٹھا کر۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ہمیں تو جانوروں کے حق کو عام سمجھا، ایسی سمجھا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اندازہ لگائی صرف ایک بلی کے بچے کو مارنے کی وجہ سے ایک عورت جہنم رسید ہو گئی، ہے نا؟ تو ہم جانوروں کے حق کو معمولی سمجھ رہے ہیں، شریعت میں کوئی بھی چیز میں نے کہا نا معمولی نہیں ہے، بڑی اہمیت والی ہے، اس لیے کہ جانور اللہ کی مخلوق ہے، ہے نا؟ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا اس کے حقوق باندھ دیے، اس کے رائٹس بتا دیے، اس کے حق کیا ہے، کیا کرا جائے گا، کیا نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک عورت صرف بلی کو قتل کرنے کی وجہ سے جہنم رسید ہو گئی۔ اور دوسرے ایک بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا، جانوروں کے حق کی اہمیت تو سنیے، آپ نے فرمایا ایک عورت جو فاحشہ تھی، فاحشہ سمجھتے آپ، وہ اپنا منہ کالا کرتی لوگوں کے ساتھ لیکن توحید پرست تھی، یاد رکھیے یہ بات سمجھنا ضروری، ورنہ حدیث کو صرف سن لیتے پھر بات متن سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک عورت فاحشہ تھی، مطلب اس سے وہ گناہ فحش کا ہوتا تھا لیکن وہ توحید پر تھی، مطلب وہ ایک اللہ کو مانتی تھی، سچی مسلمان تھی، لیکن یہ سن، یہ گناہ اس سے ہو رہا تھا۔ ایک عورت فاحشہ تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے، پیاسا، اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ اس عورت نے اپنے جوتے کو نکالا، اپنی اوڑھنی جو اوڑھی ہوئی تھی وہ نکال کر جوتے کو باندھ کر ایک کنویں میں جو ہے ڈالا، اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ کس وجہ سے؟ ایک بہت بڑے فلاں کو، ایک انسان کو، ایک بڑی جماعت کو کھلایا پلایا نہیں، ایک صرف جانور کتے کے ساتھ اچھا سلوک، اس عورت کو اس کے گناہ کو معاف کروا دیا اللہ رب العزت اس ایک عمل کی وجہ سے، اس لیے کہ اس نے صدق دل سے، خالص دل سے، اور وہ توحید پرست تھی، خالص دل سے اس نے وہ کیا تو اللہ نے اس کی وہ گناہ کو معاف کر دیا. لیکن میں ہرگز آپ کو دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ گناہ کیجئے اور پھر کتے کو پانی پلا دیجئے تو آپ کی مغفرت ہو جائیں گی، نہیں. مانا یہ تھا کہ وہ کسی مجبوری کے تحت کر رہی ہوں گی، کیا حالات ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے بہتر، اس سے وہ گناہ ہو رہا تھا لیکن چونکہ وہ توحید پرست تھی تو اللہ نے اس کو مغفرت کر دی اس عمل کی وجہ سے. آئیے دوسری روایت. ایک شخص تھا جو ریگستان سے گزر رہا تھا، اسے پیاس لگی اور اس نے دیکھا ایک کنویں میں پانی، لیکن پانی بہت نیچے تھا. وہ اتر کر نیچے گیا، مطلب اس کو خود جانا پڑا نیچے، جا کر اس نے پانی پیا اور پانی پی کے جب باہر آیا تو اس نے دیکھا ایک کتا جو اپنی زبان باہر نکالے ہوئے اور مٹی کو چاٹ رہا ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی یہ کتا بھی آج ویسے ہی پیاسا ہے، تو میں اس کو انشاءاللہ اللہ کی خاطر، چونکہ وہاں کوئی دیکھنے والا تو اکیلا تھا ریگستان میں، پانی پلاؤں گا. لیکن پانی تو نیچے تھا اور کوئی ڈول تو تھا نہیں وہاں. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کنویں میں اترا، اپنے جوتے کو نکالا، جوتے میں پانی لے کے منہ میں جوتا پکڑا، چونکہ اوپر بھی چڑھنا ہے نا اس کو، کنویں کے باہر بھی نکلنا ہے، تو اس نے جوتے کو منہ میں لیا، پانی بھر کر لایا اور اس کتے کو پلا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. اندازہ لگائیے آپ. تو ہم کو تو یہ لگ رہا تھا کہ جانوروں کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے، اینیمل کو رائٹس نہیں ہوں گے اسلام میں. اندازہ لگائیے، ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم جا رہی ہے اور ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک عورت جنت جا رہی ہے. ایک بلی کی وجہ سے اس کو کھانا نہ پلا کھلانے اور پلانے کی وجہ سے جس سے اس کی موت ہو رہی ہے ایک عورت جہنم میں جا رہی ہے، وہیں ایک آدمی صرف ایک ادنا سی مخلوق اللہ کی کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت عطا فرما دی. تو ان حقوق کو معمولی مت سمجھیے آپ، کوئی بھی حق. اور جب جانوروں کے اتنے حق ہے اور نہ دینے کا یہ گناہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ پڑوسیوں کا حق کتنا زیادہ ہوں گا اس لیے کہ وہ تو انسان ہے، عورت کا حق کتنا زیادہ ہوں گا آپ کی بیوی کا اس لیے کہ وہ تو انسان ہے، بچوں کا حق کتنا ہوں گا آپ کے اور ہمارے اس لیے کہ وہ تو انسان ہے، ہے نا، اور رشتہ داروں کا کتنا حق ہوں گا اس لیے کہ وہ تو ہمارے خرابت دار ہیں، اور ماں باپ کا کیا حق ہوں گا اس لیے کہ وہ تو ماں باپ ہیں، اور رب کا کیا حق ہوں گا کہ اس کے حق میں آپ حق تلفی کریں گے تو کیا سزا دیں گا پھر. ایک بلی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا نتیجہ. تو جانوروں کے حق کو معمولی مت سمجھیے، کوئی بھی حق کو معمولی مت سمجھیے، اس لیے کہ حق وہ ہوتے ہیں جو دینا ہے آپ کو. اور علماء لکھتے ہیں وہ تواصو بالحق، سورۃ عصر کی جو آیت ہے وہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر، تواصو بالحق کے اندر یہ حق شامل ہے، آپس میں ایک دوسرے کے حق دینا اس میں یہ بھی شامل ہے، جانوروں کے حق. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ کی مخلوقات، جانور، چرند پرند، مچھلیوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے رائٹس کیا ہو وہ بھی اسلام نے ڈیفائن کر دیے 1450 سال پہلے. اور جب ان کے تحفظ کی، ان کے حق کی بات کی، تو وہ اسلام کیسے حکم دے سکتا کسی انسان کو مارنے کا جو ایک بلی کے مارنے پہ جہنم کی بات کر رہا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں نا، ایک جانور کو قتل کرے تو جہنم میں جا رہا ہے، تو کیسے وہ کہیں گا انسانوں کو مار دو، لاکھوں انسانوں کو قتل کر دو؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ماننے والوں سے غلطیاں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے کسی ریلیجن کو، مذہب کو تو بلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک، آئیے چند حقوق جانوروں کے میں آپ کے سامنے آج اس مختصر سے وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، ورنہ لوگ یہ سوچ سکتے بھائی ابھی اتنے حق باقی ہے، میاں بیوی کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، ماں باپ کے ہیں، پھر یہ حق کیوں؟ اس لیے کہ میں شروعات ایک چھوٹے حق سے چالو کر رہا ہوں. جب چھوٹے کی اتنی اہمیت ہے تو بڑوں کی کتنی ہوں گی آگے آنے والے درس میں آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. پھر شروعات کبھی بھی کیا ہوتی ہے، تاکہ ایک اندازہ ہو جائے آپ کو کہ ہم کیا دیکھنے والے آگے اور کیا حقوق ہیں، اور ذہنی طور سے ہم تیار ہو جائے کہ ہم کو لوگوں کے رائٹس سب دینا ہے. بھائی پڑوسی ہے، روز ہے، رشتہ دار ہے، جانور ہے، غیر مسلم ہے، سب کے حق دینا ہے. اس لیے کہ نہیں دیں گے تو پھر تو قیامت دن پکڑے جائیں گے. اور الحمدللہ ان حقوق میں سے میں نے غیر مسلموں کے حقوق رکھ دی ہے، اس سے پہلے میں لے چکا ہوں، میاں بیوی کے حقوق میں لے چکا ہوں، اور والدین کے حقوق لے چکا ہوں. ٹھیک، اور آج جانوروں کے ہم دیکھ رہے چوتھا، اس کے بعد کچھ حقوق باقی ہوں گے پڑوسیوں کے، وہ انشاءاللہ آنے والے اور جو ہے ہفتوں میں ہم لیتے جائیں گے. ٹھیک، تو آئیے جانوروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے مسلمان کا طریقہ اور شیوا یہ ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہر کسی کا وہ خیال رکھتا ہے، حتیٰ کہ جو جانور اس کے اطراف ہوتے ہیں ان کا بھی مسلمان خیال رکھتا ہے، اور کسی قسم کی ایذا تکلیف انہیں نہیں پہنچاتا، اور اگر ہو سکے طاقت ہو تو انہیں کھلانے اور پلانے کا انتظام کرتا ہے. ٹھیک ہے، انہیں کھلانے اور پلانے کا انتظام کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ نے کسی ایک جانور کو ایذا پہنچا دی، ایک جانور تھا اس کو تکلیف پہنچا دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کس نے اس جانور کو تکلیف دی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے دی، تو کہا اسے تکلیف مت دو، تو صحابہ نے کہا اگر ہم سے تکلیف نہ دے تو کہا اللہ تمہیں اجر دیں گا. تو کہا کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا ہم کو اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے, پنیہ ملتا ہے, نیکیاں ملتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں, اور آگے فرمایا آپ نے اور کہا, یہ مسند احمد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا فی کل ذات کبید ہر اجر, کہ ہر گیلے جگر پر یا ہر گیلے جگر کے ساتھ, مطلب ہر زندہ چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اجر ہے, ثواب ہے, پنیہ ہے. ہر گیلے جگر, ہر لیونگ تھنگ, مطلب ایوری لیونگ تھنگ جو بھی ہے اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے, اچھا معاملہ کرو گے تو تم کو اس کا ثواب, فائدہ, پنیہ ملیں گا, اس کے لیے تم کو ثواب ملنے والا. ہر گیلے جگر, کیڑے مکوڑے, پرندے, جانور, یہ سب کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ان سب کو جو ہے اگر آپ اور ہم اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. یاد رکھیں ہر گیلے, ٹھیک. تو اگر آپ کسی جانور کو کھلاتے ہیں تو کیا اس روایت کے مطابق ثواب نہیں ملیں گا آپ کو؟ ملیں گا. لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, جس طرح سے آج کل ماڈرن ڈے میں اینیمل رائٹس اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہیومن رائٹس کچھ بھی نہیں, اینیمل رائٹس سب کچھ ہے نا, کہ ایک اگر ہرن کو کسی نے مار دیا تو 10 سال تک اس پہ کیس چل رہا ہے اور ہزاروں انسانوں کے لوگ قتل کر دے رہے ہیں, ان کو آزادی سے آپ چھوڑ دے رہے ہیں. تو تھوڑا سا یہاں سوچنا بھی پڑے گا ہم کو. جب میں اینیمل رائٹس کی بات کر رہا ہوں تو ہیومن بینگس, انسان اس سے اونچے ہوتے ہیں. تو لوگ آج اینیمل رائٹس کو اتنا اٹھا دی, اسلام میں اینیمل رائٹس بالکل ہے لیکن ہیومن رائٹس کے بعد آتے ہیں, دونوں کے ہیں, تو ان کے تو زیادہ ہے. بہرحال ہر گیلے جگر کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا, فائدہ ہوں گا. تو انہیں کھلائیے, انہیں پلائیے, اور جو کچھ آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کر گزر. یاد رکھیں, لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم مسلمانوں نے یا ہمارے معاشرے میں ہم اس کی تعلیم بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے, تعلیم نہیں دیتے. تو نتیجہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے راستے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو لے جا رہا ہے, راستے میں ایک بلی بیٹھی ہے اور وہ بیٹا باپ سے ہاتھ چھڑاتا ہے اور جا کر بلی کو لات مار کر آ جاتا ہے. وہ بلی بیچاری چیختے چلاتے بھاگ جاتی ہے اور جب وہ باپ کے پاس بیٹا آتا ہے تو باپ اس کو ہنستا ہے دیکھ کر, گویا وہ ہاں اچھا کیا تم نے, بہت اچھا کیا اس کو مار کے آئے, ہنستا ہے. تعجب کی بات ہے, آج وہ جانوروں کو ایسی ایزا دیں گا, کل آپ کو آس پڑوس کو بھی ایسی تکلیف دیں گا, اس لیے کہ آپ اس کو روک نہیں رہے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ ہوتا ہے, میں نے کئی مرتبہ دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے محلوں کے اندر, بلی کے بچے ہوتے ہیں, لوگ بلیاں پالتے ہیں, ان کے بچے ہوتے تو لا کے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں پالتے ہو پھر بلی؟ چھوڑ دو جنگل میں, اس لیے پھر وہ بچے دیں گی, وہ اس کے جب پالیں گے تو اس کے بچے ہوں گے تو آپ کو سنبھالنا ہے, پھر وہ تو لا کر چھوڑ دیتے ہیں. اب محلوں کے بچوں کو تو بس شکار مل جاتا ہے. تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا دو چار بچے مل کر بیٹھے ہیں, ایک بلی کے بچے کی آواز آ رہی ہے اور وہ سب ہنس رہے ہیں. یہ تعجب ہوا, کیا کر کے آ رہے ہیں. جب میں گیا تو وہ وہاں ایک بلی کے بچے کو ستلی گلے میں باندھے تھے اور اس کو انہوں نے ایک ٹرک کھڑا تھا, اس کے ڈیزل ٹینک کا جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے نا اس کو لاک ہوتا ہے, اس لاک میں اس رسی کو لگا دیا اور وہ بلی کا بچہ لٹک رہا ہے, مطلب اس کی سانس گھٹ گھٹ کے وہ مر رہا ہے اور جس کو دیکھ کے سب بچے ہنس رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, وہ مر رہا ہے. جب میں گیا میں نے ان کو ڈانٹ کر ہکالا تو اس سے پہلے 2-3 مار چکے تھے وہ, مطلب کئی بچے وہ پکڑ کے لائے تھے بلی کے اور ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دے رہے تھے وہ, اور سارے مسلمان اس کو دیکھ رہے تھے. کئی لوگوں نے دیکھا اس کو, میں بھی سن رہا تھا آواز, لیکن مجھے لگا چھیڑ رہے ہیں یا بچہ, کبھی بلی کے ہوتے نا آ جاتے ہیں چیختے چلاتے گاڑیوں کے نیچے, میں وہ سمجھا. تو وہ اس کو لٹکا کر مار رہے تھے, تعجب کی بات ہے, اور مسلمان اس کو دیکھ رہے تھے. یہ ایسی سنگدلی اگر ہمارے بچوں میں اتنے چھوٹے چھوٹے پیدا ہو جائیں گی جن کو الفت اور محبت کا سبق ہم نے سکھانا چاہیے, تو پھر کیا ہوں گا آگے چل کے, اندازہ لگا اس معاشرے کا. اور کیا ہم گناہ گار نہیں ہیں ان معصوم جانوروں کو مارنے کے لیے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بلی کے, وہ کیا تکلیف دیں گے آپ کو, چھوڑ دو ان کو, ٹھیک ہے. تو کیسی عجیب بات ہے, یہ بہت سنگدلی کی بات ہے, یاد رکھیے, اس سے بہت نقصانات ہم کو ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے, ہم سمجھ رہے ہو تو بلی کے ساتھ کر رہے ہیں, نہیں, آج جانور کے ساتھ کریں گے, کل پڑوسیوں کے ساتھ کریں گے, پھر آپ کے ساتھ کریں گے اور انسانیت کے ساتھ کریں گے. تو وہ دین جو رحم اور شفقت سکھاتا ہے ہمیں, وہ تعلیم بچوں کو دینا پڑیں گی. یاد رکھیے, یا محلے میں کبھی کتا داخل ہو جائے, میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, اگر مسلمان محلے میں کتا داخل ہوتا ہے تو کبھی بھی دیکھیے دن کے ٹائم پہ کونے کونے سے بھاگتا ہو, چونکہ اس کو معلوم کہیں نہ کہیں وہ ٹارگیٹ بننے والا ہے. اور چھوٹے نہیں بڑے بھی, ایک کتا ہے اپنا ایک کچرے کی کنڈی پر کھا رہا ہے کچھ, ہمارے میاں بھائی دور سے کتے کو دیکھ رہے ہو, اچھا سکون میں کھا رہا بہت ٹھیک, ایک پتھر لے کے ٹارگیٹ کر رہے ہیں, بچے کھڑے ان کے پاس, بڑے میاں بھائی اپنے اور بچے کھڑے چھڑ چھڑ ان کے پاس اور مار رہے ہیں, بچے بھی ہنس رہے ہیں, ویری گڈ, ٹارگیٹ پہ لگ گیا اگر تو. تعجب کی بات ہے, اس نے کیا تکلیف دیا تھا آپ کو, اس نے کیا نقصان پہنچایا تھا آپ کو, کیا ان کے حق آپ معمولی سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں. بہت عجیب بات ہے، یاد رکھیے بہت عجیب بات ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم ان بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں اور تمام مخلوقات سے اللہ کی اچھائی کا معاملہ کریں۔ ہاں ایزا دینے والی چیزیں تو ٹھیک ہے، اس کو وہ کریں گے، یقین ہے اسلام جب کہہ رہا ہے جانوروں کے حق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سانپ کو بھی لے کے آپ گلے میں ڈال لیں گے، نہیں نہیں نہیں، وہ کاٹیں گا، اس کے اپنے رائٹس ہیں، اس کو اپنی سکھا جائیں گا، لیکن یہ کتا یا وہ کچھ نہیں کرتا، بلی کچھ نہیں کرتی ہے نا۔ یا اسی طرح ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک جو ہے جو سور ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بہت بچے دیتے ہوں، تو ایک بچہ غلطی سے ایک محلے میں داخل ہو گیا، تو اس بے تحاشا سے بچے اس پر ٹوٹ پڑے کہ جیسا کوئی بہت ہی حرام کردہ چیز آ گئی ان کے پاس۔ ٹھیک ہے اس کا کھانا حرام ہے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ کی پیدا کرتا ہی چیز ہے نا، کوئی شیطان نے تو نہیں بنایا نا اس کو، بس شروع اس پر پتھر مارنا۔ تو وہ جا کر ایک چھوٹا سا پائپ تھا جو نالیاں صاف ہو رہی تھی، اس میں جا کے گھس گیا اور پھنس گیا وہ، اور جب پھنس گیا تو اس کے پچھلا حصہ باہر رہ گیا بس۔ اور وہ تھوڑا سا جانور مضبوط قسم کا ہوتا ہے، سور جو ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط جانور ہوتا ہے، آسانی سے اس کو مار لگتی بھی نہیں۔ تو اپنے بچے جو ہے بڑے بڑے پتھر لے کے آئے، بولے اب اس کو بتاؤ، اور ایک ٹانگ تو توڑی دی اس کی مار مار کے پتھر، اب دوسری بھی توڑیں گے، بولے ایک ایک کر کے اس کو قتل کریں۔ کیسی عجیب بات ہے، یہ کیسی سنگدلی۔ ٹھیک، اتفاق سے میں وہاں کھڑا تھا، میں نے دیکھا کیا ہو رہا، وہ اتنے تیز سے چلاتا ہے وہ جانور، بہت چلاتا ہے۔ میں نے جب دیکھا میں نے کہا یار کیا ہے، بچوں کو ہکارا تو کہاں جا رہے ہو، ثواب کا کام، بولے فیضی بازو ہٹ جاؤ۔ میں نے کہا بیٹا کس نے بولا آپ کو ثواب ہے اس بیچارے جانور کو مارنے کا؟ ارے نہیں وہ سور ہے، وہ نام نہیں لے رہے تھے، وہ ہے بولے وہ گندا جانور۔ میں نے کہا اس کا بیٹا کھانا حرام ہے، استعمال حرام ہے، لیکن شریعت میں اس کا محلوں میں آنا حرام نہیں ہے ہمارے، وہ آتے جا سکتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس کے آنے جانے سے، سمجھ رہے بات کو؟ تو اس چیز کو آپ سمجھیے۔ تو پھر بہرحال اس کو بڑی مشقت سے میں نے اس کو بچایا، پھر ایک آدمی کو جو جا رہا تھا وہ کچرا صاحب، میں نے کہا ادھر آؤ اس کو لے جا کر تم ذرا ایک محفوظ جگہ چھوڑ دو بیچارے کو، ایک ٹانگ تو گئی تھی اس کی، پھر بھی ہو سکتا بچ جائے، مضبوط مخلوق ہے بچ جائیں گی ہو سکتا۔ اور اللہ نے جانوروں کی بہرحال ان کو بہت سی بار میڈیکیشن کی کم ضرورت پڑتی ہے ہمارے مقابلے میں دواؤں کی۔ میں نے کہا چھوڑ دو بیچارے کو لے جا کر، ٹھیک، وہ بچے پھر بھی نہیں کہا، اگر نالے میں گئے تو ٹھیک، پھر آیا تو بولے گیا ہمارے ہاتھ سے۔ میں نے کہا اللہ رحم کرے بھائی، ٹھیک، تو کیسی عجیب بات ہے نا، ارے ان کے حق ہے بھائی میرے، وہ اپنی مخلوق ہے، وہ چر رہا ہے، وہ آ گیا غلطی سے تو کیا آپ مار دیں گے اس کو؟ اور جانور ان کو سمجھتا بھی نہیں ہے، یاد رکھے۔ تو بہرحال تو ہر گیلے جگر پر اگر تم اچھا سلوک کرو گے تو تم کو ثواب ملیں گا۔ ٹھیک، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا صحیح بخاری کی روایت، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور یہاں دوسروں سے مراد اللہ کی مخلوق پر جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ تیسری روایت میں آپ نے فرمایا اور کہا، اور فرمایا یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم جو ہے زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کریں گا۔ اور زمین والوں سے مراد تمام زمین کی مخلوقات اس میں مراد ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کریں گا، سمجھ رہے؟ تو ہم صرف اگر جانوروں کے حق نہیں دیتے، زمین والوں پر رحم نہیں کرتے، تو پھر اللہ سے رحم کی امید مت کیجیے۔ ٹھیک، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہاں بھی جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں جانوروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جانوروں کے تعلق سے آپ نے جو ہے شفقت کا معاملہ کیا، ٹھیک، اور رحم کا معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور کچھ لوگوں نے، یہ جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کچھ لوگوں نے ایک پرندہ، زندہ پرندہ لایا، اور اس پرندے کو ایک تختے پر لگا دیا، مطلب اس کو کسی ذریعے سے اس پہ اٹکا دیا، اور وہ اس پر نشانے کی پریکٹس کر رہے تھے، اس پہ تیر اندازی شوٹنگ پریکٹس کر رہے تھے، مطلب اس کو ٹارگٹ بنا دیا اور اس پہ کر رہے تھے پریکٹس، اس کو مار رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پرندے کو دیکھا جو بندھا ہوا تھا، زندہ تھا، اور لوگ اس پر زندہ پرندے پر ایرو پریکٹس، اس کو تیر سے پریکٹس کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا لعن اللہ من اتخذ شیئا فیہ روح غرضا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا لعنت ہو شخص پر جو جانور کو جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اللہ اس پر لعنت کرے جو روح والی چیز کو ایزا دے اور اس کو اپنا ٹارگٹ پریکٹس کا نشانہ بنائے۔ لعنت ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، آپ سمجھتے ہیں ہم عام لوگوں کی لعنت سے ڈرتے ہیں نا، ماں باپ کچھ بول دے غلط، بڑے کچھ بول دے غلط، عالم کچھ بول دے غلط، نیک لوگ کچھ بول دے غلط، کسی کو تکلیف ہو جائے، ظلم ہو جائے، تو کتنی بری بات ہے۔ رسول اللہ اس پہ لعنت کرے، اور آپ نے کہا لعن اللہ، اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے رسول بھی لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو روح والی چیز کو ایزا دے روح والی چیز کو ایزا دے، مطلب جانور کو ایزا دے، انسان کو ایزا دے، چرند پرند کو ایزا، چونکہ یہاں تو وہ تھی نا، ایک پرندہ تھا، روح والی چیز کو ایزا دے، اور پھر فرمایا اس کو ٹارگیٹ پریکٹس کی چیز بنائے، ہدف بنائے، مطلب اس کو کیا کر رہے تھے، وہ زندہ چڑیا سے پریکٹس کر رہے تھے، تو آپ نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پر، کتنے رائٹ سے دیکھیے آپ، نہ ہم مردہ جانور کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں، نہ زندہ جانور کے ساتھ، بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیے، تو آپ نے لعنت بھیجی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے لعنت نہیں بھیجتے ہیں کسی پر، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے اور صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے ساتھ میں تھے کچھ، تو آپ نے دیکھا ایک لال کلر کی چڑیا چھوٹی سی وہ صحابہ کے سر پر گھوم رہی تھی، آوازیں نکال رہی، چیخ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ چڑیا کیوں تمہارے سر پہ گھوم رہی ہے، ایک صحابی سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے گھونسلے سے اس کے بچے چرا لیے، اس کے گھونسلے میں سے اس کے بچے چرا لیے، اس لیے چڑیا ہمارے اوپر جو ہے منڈلا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا من فجا حاضی ہی بی ولدیہا، کہ کس نے اس کو اس کے بچوں سے دور کر کے دکھ دیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، کس نے اس چڑیا کے بچوں کو اس سے دور کر کے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، صحابہ نے کہا ہم نے اس کے بچے چرا لی، چونکہ صحابہ کو لگا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ردو ولدہا الیہا، اس کے بچوں کو اس کے پاس واپس کر دو، اس کے بچوں کو اس کے پاس واپس کر دو، مطلب کس نے اسے تکلیف پہنچائی ہے، مطلب اگر جانور کے بچوں کو آپ ان سے چھینتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے ان کو، اور جس چیز کو آپ کسی کو تکلیف ایزا پہنچاؤ گے اس کا گناہ ملتا ہے، اور اگر کسی چیز کو ایزا پہنچانے کا گناہ ملتا ہے تو وہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملتا ہے، تب صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہمیں چڑیا کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے سے ثواب ملے گا، تو کہا ہاں ہر گیلے جگر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب ہے، چڑیا ہو، کتا ہو، بلی ہو، گائے بیل ہو، اور بھی جانور ہیں، اچھا سلوک کرو گے ثواب ملے گا، کہ تو اگر برا سلوک کرو گے تو گناہ ملے گا، صرف گناہ نہیں جہنم بھی مل سکتی ہے، اور صرف ثواب نہیں جنت بھی مل سکتی ہے، اتنے بڑے اجر ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی بار ہم راستوں میں دیکھتے ہیں جانور ہیں، مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، اور ہم خود ان کو پریشانی دیتے ہیں نا، ایک جانور ہے بیمار پڑا ہے، آپ اس کو لات مار رہے ہیں اور ایزا دینا ہے اس کو، تو کچھ مدد کرو تو چھوڑ دو اللہ کے حال، ٹھیک ہے، وہ خود قدرتی طور سے ٹھیک ہوں گا، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لوگ آ کر وہ کرے اس کا علاج، تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن ہرگز جو ہے اس طرح کا سلوک ان کے ساتھ نہ کیا جائے، ٹھیک، آئیے اب اسی طرح اگر ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ٹھیک، اس لیے کہ شریعت نے کچھ جانوروں کی کھانے کی اجازت دی ہے ہم کو، اس لیے کہ اللہ نے جانوروں کو بنایا ہے کسی مقصد کے تحت، ان مقصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جو جانور حلال ہے ان جانوروں کو ہم کھا بھی سکتے ہیں، جب ہم کھائیں گے تو ان کو ذبح کریں گے، ذبح سمجھتے ہیں، ان کو کاٹیں گے، تو شریعت نے ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے، اب بہت سے لوگ بولیں گے جانور کو مار رہے ہیں اور مارنے کا بھی طریقہ، واہ واہ واہ واہ، مطلب ایک تو ظلم ان پر، مطلب ان کے نزدیک چونکہ مارنا ظلم ہوتا ہے، اور اس کا بھی طریقہ اسلام نے بتایا ہے، اسلام نے اگر کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے تو اس حلال چیز کا استعمال کیسا کیا جائے وہ بھی بتا دیا، یہ اس کی بہت بڑی بات ہے، ورنہ دنیا میں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں کیا کیا جائے، آپ کو پتہ ہے چین کے اندر، چائنا کے اندر، جو آج پورا چائنا کا اتنا بڑا دنیا بھر میں مارکیٹ بنا ہوا ہے، اور وہ لیدر اور فر، مطلب جس کو کہیں گے چمڑے میں بھی، اور جو ایسے جانور جن کے بالوں، کھال کے اوپر بال کے ساتھ چیزیں بکتی ہیں، جیسے پرس ہوتے ہیں ان کو فرس بولتے ہیں، فر مطلب ایسے جانور جن کے اس میں بال، ایسا ریچھ ہے، ریچھ کے اوپر بال ہوتے ہیں نا، تو اس کی قالینیں بنتی ہیں اور مہنگی مہنگی چیزیں، بہت مہنگی، یا اسی طرح اور بھی جانور ہوتے ہیں جیسا کہ چیتا ہے، ہے نا، تو اس کی چمڑی استعمال ہوتی ہے، اس کی جلد استعمال کی جاتی ہے اس کا جو ہے، تو شریعت میں سب سے پہلے تو ان چیزوں کا مارنا حلال نہیں ہے، وہ جانور جن کو ہم کھا نہیں سکتے اسلام میں، تو ان کو جو ہے مارنا، ان کی تجارت کرنا بھی حلال نہیں ہے، جیسے کتے، بلی، شیر، چیتے کھا نہیں سکتے، تو تجارت بھی حلال نہیں، مار بھی نہیں سکتے آپ نے وہاں، لیکن چونکہ بڑا بزنس ہے ان کا، فور کا وہ پورے دنیا بھر میں مارکیٹنگ کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اور یاد رکھیے جو چیز کھانے میں حلال ہے اسی کا چمڑا بھی حلال ہے، جو چیز کھانے میں حلال نہیں اس کے علاوہ آپ اس کا لیدر بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو وہاں لوگ جو ہے مختلف جانوروں کو پالتے ہیں، لیکن ان کے پاس ذبح کرنے کا طریقہ نہیں ہے، جانور تو پالتے ہیں کاٹنے کے لیکن طریقہ نہیں ہے، تو کیسے ذبح کرتے معلوم آپ کو، کیسے مارتے ہیں، کبھی نیٹ پر جائیے آپ دیکھیے کیسے کیسے ظلم ڈھاتے ہیں جانوروں پر، کہ وہ جانوروں کو پکڑ کر لاتے ہیں، ٹھیک، اور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ پکڑتے ہیں، آپ دیکھیے نیٹ پر، उनके पैरों को बांध देते हैं और हाथों को बांध देते हैं और पकड़ के ऐसा पटक पटक के वो कर रहे हैं उनको। जानवर मरता नहीं है उससे, उसके स्कल टूट जाती है, उसका खोपड़ी टूट जाती है, मरता नहीं है लेकिन। और उसी जानवर पर जो अभी मरा नहीं है उसकी खाल निकालना शुरू कर देते हैं, तो जिंदा जानवर की। बल्कि वो वीडियो जब मैंने देखा तो मेरे आंख पर कांटे आ गए, कुछ जानवर जो मुकम्मल जिंदा है लेकिन उनकी जिल्द पूरी निकाल ली गई। अब मरेंगे वो एक डेढ़ घंटा दो घंटे बाद, लेकिन वैसी तकलीफ में। कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, जिंदे हैं और उनकी जिल्द निकाल ली गई। इस्लाम ने कहा नहीं, एक तो वो हलाल नहीं है तो उनको मारा उनकी जिल्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जो जानवर हलाल है तो उनको हलाल के लिए ज़ुबह कैसे किया जाए बेहतरीन तरीक़ा बता दिया मेरे भाई। अब आइए जो जानवर हलाल है उसको वो लोग कैसे काटते हैं, चूँकि उनके पास कोई मज़हब धर्म नहीं, कैसे काटते मालूम आपको? कभी अगर आपने देखा चीनी लोगों को अगर कुछ ज़ुबह करते हुए बकरा है तो बकरे को लेकर उल्टा करेंगे और पेट काट देते हैं उसका, जिंदा है वो पेट काट दिया, और शुरू आते निकालना दिल निकालना ये, और वो जानवर कई देर तक ज़िंदा होता है। इस्लाम ने कहा नहीं, मारो भी तो अच्छे तरीके से मारो, और सिर्फ हलाल जानवरों को। जो चीज़ खाना हराम है तो उसका मारना भी हराम है, मतलब बेवजह उनको क्यों मार रहे हो, है ना? नहीं नहीं हमारे दादा तो बहुत बड़े शिकारी थे, क्या मारते वो शेर मारते, क्यों मारते शेर, है ना? इसलिए कि कभी बंदूक हटा के देखो फिर पता चलेगा शेर कौन है। बंदूक है बोलकर शेर आपसे दबा हुआ है ना, लड़ सकते क्या आप शेर से? हाँ मुमकिन है, मुमकिन नहीं। याद रखिए एक वाक़ा मुझे याद आ गया। हाँ बस होते बहुत से लोग तस्वीरें बनाते हैं, टीपू सुल्तान शेर का जबड़ा चीर है। हाँ मैंने कभी सोचा शेर का जबड़ा तो बहुत दूर की बात होती है, वो बहुत ताकतवर चीज़ होती है। कभी कुत्ते के जबड़े को चीरने की कोशिश कीजिए आप जिंदा, फिर बताता आपको क्या है बोलकर। शेर तो बहुत बड़ी बात होती है ना, ठीक। मैं कहता हूँ ऐसी तस्वीरें भी एनिमल राइट्स के खिलाफ, इसलिए कि आप क्या उभारना चाह रहे हैं, मारो इन जानवरों को, फिर आप उनके सेफ्टी के लिए काम करें और आप तस्वीर तो ऐसी बनाते हैं कि मतलब अगर आप शेर दिल है तो शेरों को मारो जाकर, ना दुरुस्त नहीं है ना। एक साहब एक वाक़ा सुनाने लगे, उनसे मुलाकात हुई तो कहा ये आदमी उसको उसको उसका पूरा हाथ रपचर ख़राब हुआ, दोनों हाथ ख़राब हुए। मैंने कहा इसका हाथ कैसे ख़राब हो गया? तो बोले इसको कुत्ते ने काट लिया। बोले मैंने कुत्ते ने इतना कैसा काटा कि पूरे दोनों हाथ ख़राब कर दिया उसका? अरे बड़ा किस्सा है। बोले एक दिन बोले टीपू सुल्तान देख ली इन्होंने, बोले जब आता था टीवी पर, टीपू सुल्तान बोले शेर को चीरते, बोले बता दी इन्होंने, बाहर निकले जोश में कुत्ता बैठा था, बोले उसके मुंह में हाथ डाल दी, कुत्ता जब पलटा बोले तो पूरे हाथ उनके वो कर दिया, अंदाज़ा लगाई। और वाकई में एक शेर जो होता है वो जब मुंह को बंद करता है तो फी स्क्वायर सेंटीमीटर जिसको कहेंगे, मुरब्बा क्यूब जिसको, सेंटीमीटर स्क्वायर जो बोलेंगे आप, 4500 पाउंड का वज़न डालता है, 2500 किलो का वज़न पड़ता है उसका जब वो ऐसा बंद करता है। तो खाली अगर उसका एक दांत दो दांतों के बीच में आप कोई आला लगाए तो वो 2500 किलो का वज़न डालता है उसके ऊपर, उस चीज़ को क्रश करने के लिए, तोड़ने, हड्डियों को तोड़ देता है ना पकड़ के। तो आपको लग रहा है आपका हाथ उसको रोक सकता, उसके जबड़े को पूरा जबड़ा जब मिल जाएगा तो ताकत कितनी टन्स में वो डालेंगे प्रेशर आपके हाथ। तो आप मजाक समझ रहे हैं उनको, ठीक। तो वो जानवर को आप मार नहीं सकते, क्यों? तो आप उसको खा नहीं सकते, अपनी बहादुरी बताने के लिए नहीं मार सकते। किसी नबी ने कोई जानवर को मार के बहादुरी बताई अपनी? किसी सहाबी ने कभी कोई जानवर को मार के बहादुरी बताई? इस्लाम ने कहा कि किसी जानवर को शेर चीतों को मारो बहादुरी की अलामत नहीं। इस्लाम ने तो कहा बहादुर इंसान वो है जो अपने गुस्से पर काबू रखे। बहादुरी नहीं कि शेर चीतों से लड़ो इंसान से जीतो कुश्ती में आप जीत जाओ, नहीं, गुस्से पर जो काबू रख सकते हो बहादुर इंसान है, वो असल बहादुर है। जिसको गुस्से पर काबू नहीं तो वो कमज़ोर इंसान है, चाहे जिस्म से बहुत बड़ा लगता हो। समझा आप बात? तो यहाँ देखिए कत्ल करने का तरीक़ा बताया, ज़ुबह करने का प्यारा तरीक़ा बताया। आपने फरमाया और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लंबी हदीस है सही मुस्लिम की रिवायत, आपने फरमाया इन्नल्लाह कतब अल एहसान अला कुल्ली शैइन, कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए एहसान लिखा है, अच्छा सलूक लिखा है। आगे फरमाते हैं जब तुम कत्ल करो तो अच्छे अंदाज से, तो जब तुम जानवर को ज़ुबह करो तो उसका तरीक़ा भी अच्छा हो, उसे कम से कम तकलीफ़ पहुँचो और आपका काम हो जाए। तो कत्ल भी करो तो उस पर एहसान करो, कत्ल करो, और जब तुम जानवर को ज़ुबह करो तो अच्छे अंदाज से ज़ुबह करो, चाहे कि और चाहिए कि एक तुम्हारा अपने ज़बीहे को राहत दे और तुम अपने ज़बीहे को राहत दो, और छुरी को ज़ुबह करने से पहले तेज़ कर लो, इसलिए कि छुरी तेज़ नहीं होगी तो क्या होगा, उसको तकलीफ़ होगी। तो ज़ुबह का भी तरीक़ा दिया, सिर्फ हलाल जानवर ज़ुबह किया जा सकते और तेज़ छुरी के साथ ज़ुबह करो। फिर फरमाया एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को मत ज़ुबह करो। आप ज़ाहिर सी बात है खाने पीने के लिए जानवरों की भी ज़रूरत है इंसान को, जैसा इंसान फल फ्रूट और दूसरी चीज़ें खाता है, सब्जियां, उसके अलावा ये भी। तो एक जानवर को दूसरे जानवर से मत काटो। आपने एक जानवर को देखा जिसे बहुत ज़्यादा वज़न था तो आपने फरमाया इसके ऊपर वज़न मत डालो इतना, मतलब उसके ऊपर कितना वेट डाला जाए वो भी डिफाइन किया गया है। اس پہ اتنا وزن نہیں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ وہ جانور اس کے لائق نہیں، ایک جانور کے سامنے دوسرے کو کاٹا نہ جائے، اگر اس کو ذبح کیا جائے تو حلال اور اچھے انداز سے کیا جائے، احسن طریقے سے، اسلام نے ہر چیز کے لیے رہنمائی کی۔ آئیے اسی طرح جانوروں کو مارنا، بھوکا رکھنا، تکلیف پہنچانا، ایذا دینا، یہ حرام ہے اور اس کا نتیجہ جہنم تک ہو سکتا ہے۔ جو میں نے روایت رکھی تھی وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا دخلت امراۃ، ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی صرف ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے، اس لیے کہ اسے نہ اس نے کھانے پینے دیا، نہ خود ڈالا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ جائے اور اللہ نے جو کیڑے مکوڑے پیدا کیے وہ کھائے، جس سے وہ مر گئی، اللہ نے اس عورت کو جہنم رسید کر دیا، اسی طرح اس عورت کو جنت رسید کیا۔ جو میں نے واقعی، دونوں بھی صحیح بخاری کے ہی واقعات تھے، اور اس آدمی کا بھی جس نے کتے کو پانی پلایا وہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ تھا، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے، یہ سب توحید پرست تھے، یاد رکھی، وہ گنہگار عورت بھی توحید پرست تھی لیکن گناہ ہوتا تھا، وہ آدمی جو کنویں سے پانی پلا توحید پرست تھا، ورنہ ہم کیا سمجھتے ہیں بس جانوروں کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرو باقی توحید پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کو ثواب ملنا ہی، وہ توحید کے ماتحت سب اعمال ہے، یاد رکھی، ایک اللہ کو ماننے کے بعد سب کچھ ہے، تبھی اس کو ثواب ملے گا اس چیز کا۔ بہرحال آئیے آگے، اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ جو ہے آپ نے فرمایا، آپ ایک جگہ سے گزرنے لگے اور وہاں سے جب آپ گزرے تو ایک چوٹیوں کا بل تھا، چوٹیاں ہوتی نا اونچے زمین میں بل بناتی، چوٹیوں کا بل تھا جو جلایا ہوا تھا، آپ نے اس جلے ہوئے بل کو دیکھا اور کہا اور فرمایا، چوٹیوں کو اس جلے ہوئے بل کو اور فرمایا اور کہا، انہ لا یمبغی ان یعذب بالنار الا رب النار، کہ آپ نے فرمایا اور کہا، یہ سب سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آنکھ کی سزا تو آنکھ کا مالک ہی دے سکتا ہے، مطلب اللہ ہی دے سکتا ہے، کس نے ان کو مارا آنکھ سے، کہ تو ان چوٹیوں کو آنکھ سے جلایا گیا تھا۔ ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا، ایک اللہ کے نبی تھے، وہ جانے لگے ایک جگہ لیٹے، ایک چوٹی نے کاٹ لیا، جب آپ نے دیکھا ایک چوٹیوں کا گھونسلہ تھا، آپ نے اپنے ماننے والوں سے کہا اس کو جلا دو، اللہ نے فوراً اس نبی پر وحی نازل کی اور وحی نازل کر کے فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو ان چوٹیوں کو ماننے والے، اس لیے کہ آنکھ کی سزا تو صرف آنکھ کا مالک دیکھ سکتا ہے، تو کسی بھی جانور یا انسان کو جلایا نہیں جا سکتا اسلام میں، اندر کے، اس لیے کہ آنکھ کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور آنکھ جہنم کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب صرف جہنم کا بنانے والا دے سکتا ہے، ہم آپ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، اندر کے، تو کبھی کسی جانور کو جلانے کی کوشش مت کی، چوٹیاں زیادہ ہو کے لوگ جلاتے نہیں، چوٹیوں کے تو لوگ خاص حدیث ہے، مت جلاؤ، مت جلاؤ ان کو، اس لیے کہ آنکھ کا عذاب صرف آنکھ کا مالک دے سکتا ہے۔ تو آپ گزرے، آپ نے دیکھا کہ بل تھا، چوٹیاں جلائی بھی تھی، آپ نے کہا آنکھ کے عذاب کا دینے کا صرف مستحق آنکھ کا رب ہے، اللہ ہے، باقی لوگ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو آپ کے گھر میں بھی چوٹیاں ہو جاتی ہیں، کبھی ہوتی ہیں نا کبھی چوٹیاں، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ جھاڑیے، صاف کیجیے، بلوں کو بند کیجیے، لیکن ان کو آنکھ کا عذاب، تکلیف دہ عذاب اس طرح سے نہیں دینا چاہیے۔ یا پھر بچوں کو چھوڑ دیتے لوگ، مانو چونٹیوں کو اور بچے ہاتھ سے کرتے، بری بات، اس لیے کہ وہ اس طرح سے بے رحم ہو جائیں گے، اور بے رحم کے ساتھ ساتھ جسمانی نقصان بھی ہو جائیں گے، کبھی کوئی کیڑا مل لیا تو زہریلے ہوتے بہت سارے کیڑے، پھر آپ پریشان کہ بچہ کیڑا مل لے رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے چونٹیوں کو مارنے سے نہیں روکا، ہے نا، تو بہت عجیب بات ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کا اچھا سلوک کرنا چاہیے، یاد رکھیں، چونکہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یاد رکھیں۔ ایک صاحب مجھے واقعہ سنانے لگے، اور میرے والد نے بہرحال اس کی تصدیق کی، کہ وہ کہتے تھے کہ وہ سعودی عرب میں تھے کافی زمانے تک جاب کے لیے، وہ کہتے تھے جہاں میں تھا تو سعودی عرب میں چوٹیاں بہت بڑی ہوتی ہیں، اور اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہے کہ فرشیوں کے بیچ کا سیمنٹ نکال کے راستے بنا لیتی ہے اپنے لے جانے آنے کی، موٹی موٹی بڑی چوٹی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 30 سال تک جس جگہ تھا، جو مطلب جس جگہ رہتے تھے وہ، تو میرا چوٹیوں سے کنٹینیوس پالا تھا، تو جو چوٹیاں وہاں اطراف میں تھیں تو ہمارا کام تھا روز ان کو کھانا وانا ڈال دیتے تھے ہم، ٹھیک ہے، اور فرینڈ شپ والا ماحول تھا ہمارا، دوستانہ ان سے معاہدہ تھا، تو پورے 30 سالے مجھے کبھی ایک چونٹی نے نہیں کاٹا، وہ کہتے تھے 30 سال میں، حالانکہ کچھ تو اموات موتیں چونٹیوں کاٹنے کی وجہ سے ہو گئی تھی عمل، کہ تو بڑی چونٹیاں اگر ایک ساتھ کاٹ لے بہت زیادہ تو لوگ مر جاتے ہیں، آپ کو من، امریکہ میں ہر سال 10 موتیں صرف چونٹیوں کاٹنے سے ہوتی ہے، تو کہا وہ بڑی چونٹیاں تھیں، لیکن ہمارا ان سے ٹائی اپ تھا، ٹھیک ہے، پہلے انہیں کچھ کھلا دیتے پلا دیتے تھے، اور کبھی میں نے ان کو مارا نہیں آج تک، انہوں نے کہا میں مارتا ہی نہیں تھا، اس لیے مجھے پسند نہیں، تو کبھی چوٹیوں نے مجھے کاٹا نہیں، حالانکہ اتنے سال میں رہا وہاں سوتا تھا کبھی نہیں، اور دوسرے لوگ روز کمپلین، چوٹیوں نے کاٹ لیے، ددوڑا آ جاتا، آنکھ پہ کاٹ لی تو پھولی ہوئی آنکھ، ہاتھ پہ کاٹ لی، تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے بھائی آپ کو کیسا نہیں کاٹتے، آپ کے گھر میں اتنے چوٹیاں ہیں، تو والد صاحب کہتے تھے بھائی اپنا ٹائی اپ ہے ان سے، معاہدہ ہے، تو نہ ہم ان کو چھیڑیں گے نہ وہ ہم کو چھیڑیں گے، اس لیے میں ان کو مارتا نہیں ہوں، اور انہوں نے آج تک مجھے کاٹا نہیں کبھی، حالانکہ ہر آدمی کمپلین کرتا تھا، گرمیوں کے دن آ گئے کہ آنکھ سوجی ہوئی ہے، ہاتھ سوجا ہوا ہے، کاٹ لیے تو انفیکشن ہو جاتا ہے کبھی کبھار، کہا ہمارا ٹائی اپ تھا ان سے، ٹھیک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، آپ ان سے اچھا سلوک تو کیجیے، دیکھیے وہ بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے کبھی، ٹھیک، اور جانور بھی جب ہی پلٹ کر آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے جب اسے ڈر ہوتا ہے کہ آپ اس کے علاقے میں یا اس کے سیکورٹی میں یا اس کو تکلیف دینے کے لیے، ورنہ وہ بھی آپ پہ حملہ نہیں کرتا، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح اب موذی جانور، نقصان دینے والے جانور، وہ جانور جو آپ کو تکلیف دے سکتے ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جانوروں کے رائٹس ہے, لیکن یہ نہیں کہ رائٹس کا مطلب یہ کہ ہر جانور سے آپ محبت لاڑ کریں, اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کچھ جانور نقصان دہ ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موذی جانور جیسے کتا ہے, لیکن کتے سے ہم موذی کتے سے مراد نقصان دہ پاگل کتا ہے, یاد رکھیں, عام کتا نہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح بھیڑیا ہے جو آپ کی ریوڑ بکریوں کو ان کو کھا لیتا ہے, اٹھا لے جاتا ہے. اسی طرح جو چوہا ہے جو فصلوں کو برباد کرتا ہے اور بیماریوں کو پھیلاتا ہے. اسی طرح جو ہے دوسرے جانور بچھو ہو گیا, سانپ ہو گیا, ان کو قتل کیا جا سکتا ہے, لیکن کب؟ جب یہ آپ کو نقصان پہنچانے والے ہو. یہ نہیں کہ آپ جنگل جا کے بولیں گے اب آپ ان کتوں کو ماریں گے جنگلی, اب اپن بھیڑیوں کو ماریں گے, اب اپن سانپ کو ماریں گے, نہیں, جنگلی حالت میں نہیں. آپ کے اگر ہیبیٹیٹ میں وہ گھس جاتے ہیں تب ان کو آپ وہ کریں گے, آپ ان کی جگہ جا کے نہیں ماریں گے. یہ جو اجازت ہے وہ اس کی ہے. تو پاگل کتا, ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا اور کہا, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, خمسن فواسق یقتلن فی الحل والحرم, کہ پانچ ایسے جانور ہیں جن کو جو ہے ہر جگہ مارا جا سکتا ہے اگر وہ تکلیف دینے کے اس سے ہو تو. ان میں سے کیا کیا, کون کون سے قتل کیے جائیں گے؟ پانچ جانور ہل و حرم میں قتل کیے جائیں گے. سانپ, اگر سانپ آپ کے رہائش گاہ میں آتا ہے تو آپ اس کو ماریں گے, اس کا لاڑ والا سلوک نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ سانپ ہے آخر, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا کوا, ٹھیک, اس لیے کہ یہ بہت نقصان پہنچاتا ہے, لیکن یہ وہ کوا ہے جو عام کوے نہیں ہیں یہاں, وہ بڑا کوا ہوتا ہے, قسم ہوتی ہے کوے کی, کاوڑا اس کو بولتے ہیں, بڑا ہوتا ہے, اور وہ بڑا اتنا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو چرا لیتا ہے, انسانوں کی, بچوں کو بھی اٹھا کے لے کے چل جاتے کہیں کہ گاؤں میں, بڑے کوے ہوتے ہیں قسم کے, ٹھیک, وہ کوا. چوہا جو کھیتوں میں جھاڑ خراب کرتا ہے, فصلیں خراب کرتا ہے, جمع ہوا اناج خراب کرتا ہے اور بیماریوں کو پھیلاتا ہے, چوہا, ٹھیک. اس کے بعد فرمایا, زخمی کرنے والا کتا, مطلب پاگل کتا جو لوگوں کو, جانوروں کو کاٹ کاٹ کے بھاگتا ہے, زخمی کرنے والا کتا, اور چیل, اس لیے کہ چیل بھی بہت نقصان دہ ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے کبھی کبھار. تو ان جانوروں کو آپ مار سکتے ہیں, لیکن کب؟ جب وہ آپ کی رہائش گاہ میں آئے. خاموں خواہ آپ جنگل جائیں گے اور بولیں گے اب میرے کو پتا چل گیا کوے کو مار سکتے چیل کو نہیں, جب یہ آپ ان کے علاقے میں نہیں, وہ آپ کے علاقے میں آ کے تکلیف پہنچائیں, تو پھر ان کو شریعت اجازت دیتی ہے. اور ہر موذی چیز کو, جیسے آپ شیر نے آپ پہ حملہ کر لیا تو آپ یہ تھوڑی بولیں گے اسلام بولتا اچھا سلوک کرو, ابھی تو اسلام بولتا اچھا سلوک تو انسان کی جان پہلے آتی ہے, تو آپ اس شیر کو آپ دور کریں گے, پھر دور کرنے میں اس کو مار بھی دیا جاتا ہے, ایک الگ چیز ہے, لیکن عام حالت میں آپ ان کو قتل نہیں کریں گے, یاد رکھ, ٹھیک. تو یہاں پانچ جانوروں کے مطلب نقصان دینے والے جانور کو وہ کریں. اسی طرح جانوروں کو داغنا, سوائے اونٹ, گائے, بیل, ٹھیک ہے, ان کے جانوروں کو داغنا, داغنا سمجھتے آپ, آنکھ کا کچھ ٹیگ نشانیاں بنا کے ان کے جسم پہ لگا دیتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. ہاں, وہ جانور جو بہیمت الانعام میں آتے ہیں, وہ جانوروں کو اگر آنکھ کا نشان لگاتے لیکن چہرے پر نہیں, آنکھ پر لگا سکتے ہیں, ٹھیک, تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا کہ آپ جو ہے آپ نے جو ہے اپنے خود ہاتھوں سے جو ہے جو ہے جو اونٹ تھے, جو زکوٰۃ کے اونٹ تھے, ان اونٹوں کو جو ہے داغا, نشانیاں لگائی, لیکن اس کے علاوہ کسی جانور کو آپ نے منع کیا. تو ہم جو ہے گائے, اونٹ, بھیڑ اور بکری کے علاوہ کسی جانور کو نہ داغیں, اور داغنا بھی ہو تو چہرے پہ نہ داغیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک گدھے کو دیکھا, اس گدھے کے منہ پر کسی نے وہ داغ دیا تھا, مطلب نشان لگا دی تھی کہ بھائی یہ میرا گدھا ہے. تو آپ نے دیکھ کر اسے کہا اور فرمایا, لعن اللہ من وسم ھذا فی وجهه, کہ اللہ لعنت کرے اس شخص پر جس نے اس کے چہرے پر داغ لگایا ہے. اس لیے کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے نا, اسے داغ لگایا جا سکتا ہے لیکن کچھ الگ پارٹس پہ جہاں اس کو تکلیف نہ ہو, لیکن چہرے پر داغنا یہ اچھی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گدھے کو دیکھا اور لعنت بھیجی اس پہ, ٹھیک. اب جب میں جانوروں کے حق کی بات کر رہا ہوں تو آپ ان کے حق اتنے دینے نہ لگ جائے کہ انسانوں کے حق بھول جائے, یہ بات بھی تھوڑا سا مد نظر رکھیں, ٹھیک ہے, مد نظر رکھیں. ورنہ ہو رہا کیا ہے, آپ نے ایک جانور پال لیا بلی, بلی بیمار ہو گئی تو اس کو دواخانے لے جایا جا رہا ہے, بلی کی خدمت ہو رہی ہے, اور وہیں بیمار دادا ہے, بیمار نانا ہے, بیمار ماں ہے, جانور کا حق. تو جب ایک اسلام جانور کے حق کی بات کر رہا ہے تو انسان اس سے افضل ہے, اس کا حق پہلے ہوتا ہے, نہیں تو پتہ چلا آپ. اور جانوروں میں غرق ہو کر دین سے دور ہونا تو ایسے جانور تو بالکل درست نہیں, ورنہ کچھ جانوروں کو لوگ پال کر دین سے مکمل دور ہو جاتے ہیں. کبوتر پال لیا, دن رات صرف اوپر ہی آ آ آ لگاؤ, ارے بھائی کیا اذان ہو رہی, نہیں وہ کبوتر اڑ گیا, کبوتر آ رہا, کبوتر ہی اڑ رہا, انڈے دیا, بچے نکل رہے, یہ بچہ وہ بچہ ایسا بچہ, اس کے کبوتر, اس کا کبوتر, اڑا اڑانے کا, ادھر یہ کرنے کا, اس کو اس کبوتر میں پوری زندگی جاری. طوطے, طوطا پال لیا, پوری زندگی سے طوطے میں لگی ہوئی, ارے بھائی نماز وماز کیا لینی. مرغیاں پال لیں, ٹھیک ہے پال سکتے ہیں, لیکن آپ اس میں زندگی اپنی برباد کر رہے ہیں, مکمل جانور میں لگ جا رہے ہیں, آپ اللہ کی حق ادا نہیں کر رہے ہیں, شریعت پر عمل نہیں کر رہے, اور بس جانوروں کے حق میں مکمل لگے, یہ بھی درست نہیں. تو اسلام افراط اور تفریط مطلب زیادہ اور کم کا نہیں بولتا ہے. آپ کو جو بتایا گیا جس چیز کو اتنا امپورٹنس دو, ان نیسیسری امپورٹنس مت دو چیزوں کو. تو جانوروں کو پالنا ٹھیک ہے, ان کے حق ادا کرنا ٹھیک ہے, لیکن یقیناً اس میں غرق ہو کر اسلام سے غافل ہو جانا, تو ایسے جانوروں کو نہ پالیے نہ رکھیے, اس لیے کہ یہ آپ کو شریعت سے دور کر رہی ہے, شیطانی حربہ ہے پھر آپ کے لیے. بات سمجھ رہے آپ؟ اور شیطانی حربہ یہ بھی ہے کہ جانوروں کے حق اتنے دینے لگا دیا انسانوں سے کہ انسانوں کے حق کم اور جانوروں کے حق لوگ زیادہ دے رہے ہیں, آج کل دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال اس کو ہم سمجھیں. آئیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, آپ نے گھوڑے کے بارے میں ایگزامپل دیا, مثال دی, لیکن وہ آپ سب پہ لاگو کر سکتے ہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ گھوڑوں کی تین قسمیں ہوتی ہے, گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں. سنیے, پہلا, ایک باعث ثواب, ایک گھوڑا ایسا جس کے پالنے سے آپ کو اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. دوسرا, عذاب سے بچاؤ. دوسرا گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو عذاب سے بچاتا ہے. اور تیسرا گھوڑا وہ جو آپ کو گناہ میں ڈالتا ہے. تین قسم کے گھوڑے ہیں, ایک باعث اجر و ثواب, دوسرا آپ کو جو ہے گناہوں سے بچاتا ہے, تیسرا جو ہے آپ کو گناہ کرواتا ہے یا باعث گناہ ہے. اب پہلا گھوڑا کون سا ہے جو باعث اجر و ثواب ہے؟ تو وہ گھوڑا ہے جو انسان اللہ کی راہ میں اس کو پالتا ہے. آپ سن فرماتے ہیں, جب تک اس کو پالتا ہے, چاہے استعمال ہو نہ ہو, اور جب تک وہ گھوڑا رہتا ہے اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے. اگر وہ اس گھوڑے کو باندھ دیتا ہے اور ایک کسی کھیت میں یا کسی جگہ اور اس کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے, تو جہاں تک وہ چرتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے, اور وہ لیت جو غلاظت کرتا ہے اس کا تک انسان کو ثواب ملتا ہے, کیونکہ وہ گھوڑا ایک مقصد کے تحت, ایک ایم اور مشن کے تحت پالا گیا. تو یہ باعث اجر ہے. دوسرا گھوڑا جو عذاب سے بچا ہوا ہے وہ کون سا گھوڑا ہے؟ وہ گھوڑا ہے جس کو انسان حلال روزی کمانے کے لیے پالتا ہے, کھیتی باڑی کے لیے, حلال روزی کے لیے, سواری کے لیے استعمال کر رہا ہے, تاکہ اس کے ذریعے حرام کاموں سے بچ کر حلال روزی کو کمائے. یہ گھوڑا باعث عذاب سے نجات ہے, بچاؤ ہے. اور تیسرا گھوڑا جو گناہ کا سبب بننے والا ہے, وہ گھوڑا ہے جو انسان فخر کے لیے پالتا ہے. کیسے کیسے گھوڑے اپنے آپ دیکھو, عربی گھوڑے, یہ گھوڑے, وہ گھوڑے, اور یہ گھوڑے کا مقصد نہ اللہ کے نام ہے, نہ حلال کام کرنا ہے یا برے سے بچنا ہے, مقصد ہے لوگوں کو دکھانا. تو یہ گھوڑا کیا ہے؟ باعث گناہ ہے. تو یہ معاملہ ہر چیز پہ ہو سکتا ہے نا. آپ نے کوئی سواری خریدی تو وہ جہنم سے, عذاب سے بچاؤ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ آپ اسے روزی روٹی کماتے ہیں. ایک سواری آپ نے خریدی جس کا مقصد ہے لوگوں کو دکھاؤں, ضرورت نہیں ہے آپ کو, گاڑی کھڑ رہتی گھر پہ لے کے خالی دلکاتے ہوئے, ٹھیک. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ دکھانے کا جہاں نیت آ گئی تو یہ سواری باعث گناہ ہوں گی نا, اس لیے کہ وہ گھوڑا جو دکھاوے کی نیت سے لیا جائے وہ باعث گناہ ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیے, تین قسم کے جانور آپ نے بتایا کہ مقصد صحیح ہو اگر جانوروں کے پالنے کا, تو آپ ایسے جیسے مرغیاں پال لی آپ نے تاکہ حلال روزی کماؤں, اچھا مقصد ہے, بیچ کر ان کو جو ہے پیسے کماؤں, اچھا مقصد ہے آپ کا, یا اور بھی حلال جانور جو آپ پال رہے ہیں جس کا مقصد ہے, بالکل اچھی بات ہے. لیکن آپ جو ہے وہ نہ کر کے اس طرح کے جو ہے جانوروں میں ایسے لگ جائے, ایسے غرق ہو جائے جو صرف شان و شوکت مقصد ہو, دکھاوا مقصد ہو, اور اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں, تو ایسے جانوروں کی ضرورت نہیں, پھر ان کو آپ نکالیے اپنے باہر گھروں سے, وہ زیادہ جو ہے بہتر ہے, ٹھیک ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلام نے ہر چیز کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ان کے حق بتائیں, ان کے ساتھ سلوک بتایا, اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ سلوک بہت اچھے سلوک کیے. یقیناً وقت نہیں تھا کہ میں مکمل کیا کیا ان کے حقوق رکھوں, لیکن کچھ نہ کچھ میں سمجھتا ہوں ایک اوور آل اصولی باتیں تو آپ کے سامنے آ گئی, کیا حق ہوں گے, کیا کیا جائے گا, کیا نہیں. تو ہم کوشش کریں ہر حق جو شریعت نے دیا ہے ان تمام حقوق کو جہاں جہاں موقع ملے اس کو جو ادا کرنے کی جو ہم کوشش کریں. میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا. یہ تھے چند حقوق جو اسلام نے جانوروں کے بارے میں دیے. میں نے تقریباً کم بیش 7-8 یا 10 حقوق ان کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی, باقی اور بھی چیزیں آپ اس کو جاننے کی اور ہم کوشش کریں, ٹھیک ہے. اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا. اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے جانوروں کے اور تمام حقوق جو اللہ نے ہم پہ رکھے, انسانوں کے, جانوروں کے, چرند پرند ہے, میاں بیوی ہے, بچوں کے, ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام کو جو ہے شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی, پیچھے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ وہ جانور جیسا کہ چڑیا ہو گئی جو کبھی لوکل بھی ہو سکتی ہے یا انٹرنیشنلی لوگ خرید کر خوبصورت چڑیاں لاتے ہیں ان کو پنجرے میں رکھتے ہیں اور اسی طرح جو ہے مچھلیاں ہوتی ہیں جو ایکویریم چھوٹا سا گھر میں بناتے لوگ رکھتے ہیں اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کی کہاں تک درست ہے دیکھیے جہاں تک معاملہ پرندوں کو پالنا ہے اور مچھلیوں کو پالنا ہے یا کوئی اور جانور کو پالنا ہے اگر اس کے آپ حق ادا کرتے ہیں تو آپ ان کو پال سکتے ہیں شاید اس سے منع نہیں کرتی. آئیے اس کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے. جامع ترمیزی کی روایت ہے آپ روز ایک بچے کے پاس جاتے تھے روایت میں آتے الفاظ ہیں اور جا کر اس کو ہنساتے تھے خوش کرتے تھے مطلب اس بچے سے کھیلتے جس سے وہ خوش ہوتا تھا. ایک مرتبہ آپ اس بچے کے پاس آئے اور اس کو خوش کرنے کی نیت سے آئے لیکن وہ رنجیدہ مایوس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والدین سے پوچھا کیا بات ہے میں اس سے روز کھیلنے آتا ہوں آج یہ رنجیدہ ہے تو کہا اللہ کے رسول اس کی ایک چڑیا تھی جو اس نے پال رکھی تھی. حدیث میں کیا الفاظ ہے اس کی چڑیا تھی جو اس نے پال رکھی تھی کل وہ چڑیا مر گئی ہے اس کا انتقال ہو گیا وہ مر گئی تو اس سے یہ غم زدہ ہے. تو آپ نے کہا پھر تو آج میں اس کو نہیں ہنساؤں گا اس لیے کہ غم سے میں کل آؤں گا اس کو ہنسانے. تو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گیا اس کے پاس کیا تھی ایک چڑیا. اگر وہ حرام ہوتی تو آپ کیا بولتے تھے جائز نہیں ہوتی تو کیوں پالے تھے بیٹا آپ نے یہ غلط تھا اور والدین کو تاکید کرتے کہ اس کو آئندہ پالنے مت دو. آپ نے کچھ نہیں کہا کیا کہا کہ آج تو یہ غم سے میں کل آؤں گا اس کو خوش کرنے کے لیے مطلب جیسے آپ ہمیشہ آتے اسے خوش کرتے کل آؤں گا. تو اس روایت سے پتہ چلا کہ آپ جانور پال سکتے چڑیا بھی پال سکتے لیکن شرط وہی ہے ان کے حق ادا کرے آپ ان کے رائٹس دے آپ ٹائم ٹو ٹائم ان کا کھانا دے ان کو اچھے سے رکھے اور جو کچھ دیکھ بھال کا معاملہ ہو سکتا ہے آپ کو وہ کرنا پڑے گا یاد رکھیے ٹھیک ہے. اگر وہ حق دے سکتے ہیں تو بالکل آپ ان کو پھر پال سکتے. آپ کا سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ اب یہ تو اڑنے والے جانور وہ جانور جیسے مچھلیاں ہیں ٹھیک تو اس میں تو کوئی حرج نہیں اس لیے کہ مچھلیوں کو تو پانی چاہیے پرندوں کو تو بھی ہوا لگتی ہے اڑنے کے لیے مچھلیوں کو تو پانی چاہیے اور یقیناً آپ ان کو ایکویریم میں جو رکھتے ہیں ہاں آپ لمٹ دیتے ہیں ان کو لیکن ظاہر سی بات ہے مچھلیوں کو بہت زیادہ انلمیٹیڈ سمندر چاہیے بھی نہیں اس لیے کہ آپ بڑی کو مچھلی لائیں گے تو اس کو بڑا آپ ٹینک لائیں گے پھر آپ وہ مچھلیاں لاتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی خوبصورت تو بہرحال اس میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کے رائٹس دیتے ہو ان کے حق دیتے ہو ان کو ٹائم ٹو ٹائم کھلاتے ہو صفائی کرتے ہو ٹینک میں سے الگے وہ نکالنا ہوتا ہے چونکہ وہ مچھلیاں بہت سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہیں وہ چھوٹی مچھلیاں اور وہ پرندے جو ہوتے ہیں تو اگر ان کے حق دیتے ہیں رائٹس دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی حرج نہیں کہ آپ ان کو پالے. شریعت اس معاملے میں آپ کو نہیں روکتی اس لیے کہ وہ حدیث ترمیزی کی جس میں پرندے کا واقعہ ہے اور مچھلیوں کو تو بہرحال آپ کوئی ان کا رائٹ مارتے نہیں اس لیے کہ ویسے بھی پانی میں ہوتی ہے آپ ان کو پانی میں آسانی سے رکھ رہے ہیں تو ان شاء اللہ جس میں کوئی حرج نہیں اور کوئی بھی جانور اس کے علاوہ بھی جب تک آپ ان کے رائٹس حق دیتے ہیں تو تب تک پالنے میں ان شاء اللہ اس کو حرج نہیں. یہ غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو مختلف جانوروں کو مختلف کنبے اور قبیلوں کے اعتبار سے بانٹ دیا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اب سوال آیا تو اس میں جواب دے دے رہا ہوں کہ جیسا کہ کبوتر ہم پال سکتے ہیں کیا اور کوئی بولے اگر ان کا حق دوں تو ٹھیک ہے اور اللہ کے ذکر سے آپ کو دور نہ کر دے ورنہ کبوتر پالنے میں آدمی پوری زندگی کھپا دے رہا ہے بچے کیریئر برباد کر دے رہے ہیں ٹھیک وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے جب آدمی لگ جائے دھن تو کہیں نہیں نہیں بولے ہم سید نہیں ہیں تو بولے سید ہونے کی کیا ضرورت ہے کبوتر پالنے نہیں بولے ہم نے سنے سید کبوتر پال سکتے علی جو لوگ ہوتے ہو طوطے پال سکتے ہو فلاں میں نے کہا یہ سب دیکھیے اسلام نہیں یہ سب باتیں یہ کہاں سے لوگ لا لیتے پتہ نہیں تو لہٰذا جب تک آپ جانوروں کے حق دے سکتے ہیں تب تک انہیں پالی. اس میں یہ بھی چیز شامل ہو جائیں گی جب پولٹری فارم لوگ چلاتے ہیں بہت بد سلوکی وہ جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں بلکہ جانوروں کو پروڈکٹ سمجھتے ہوں. دیکھیے آپ کے جو چکن ہے وہ پروڈکٹ تو ہے لیکن وہ ایسا پروڈکٹ نہیں جس کو آپ ڈبے میں پیک کرے جہاں چاہے لٹکا جہاں چاہے گھما جیسے چاہے رکھے ہے نا. وہ مرغیاں جو جانور ہیں ان کو پیروں سے لٹکا کے لے کے گھوم رہے ہیں اور ایک نہیں سو سو ادھر پچاس گاڑی بندی ہوئی ایکسلیٹر کے ساتھ بیچاری اوپر اور نیچے آ رہی ہے مطلب ہوا لینا ان کے لیے مشکل ہے اتنی تیز گاڑیاں چل رہی ہیں اور آپ ان کو رکھ رہے ہیں یہ تو بالکل درست نہیں. ٹھیک ہے آپ نے ان کو ذبح کے لیے پالا ہے ان کو بیچنے کے لیے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کوئی بھی سلوک کریں. اگر میں کوئی جانور ذبح کو لاؤں تو کیا اس کے ہاتھ پیر توڑ دوں گا پہلے اسے اس کی دم توڑ دوں گا اسے کان کاٹ دوں گا نہیں ذبح تو کرنا کیا ہو رہا ہے احسان ہر نفس پہ احسان لکھا ہے شریعت نے تو احسان تو بہرحال اچھا سلوک جب تک آپ کر سکتے تب تک پالے ڈر لگے کہ سلوک نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو اپنی آزادی میں چھوڑ دے تاکہ وہ اللہ کی جو قدرتی نعمت ہے وہ کھاتے پیتے رہے اور اپنے اعتبار سے زندہ رہے. کسی نے ایک سوال کیا ہے بہرحال کوئی اگر سوال عنوان سے جی اسلام میں. جی جی جی جی جی جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ گھر میں جو چوہے ہوتے ہیں، چھچندر ہوتا ہے، گھونس ہوتی ہے، اس کو میں ایک ہی لفظ میں لا لوں گا، انگلش میں روڈنٹس بولتے ہیں ان کو. روڈنٹس وہ جانور ہوتے ہیں جو آپ کی فصلوں کو نقصان کرتے ہیں اور بل بنا کے زمین میں رہتے ہیں، جس میں آپ کی گھونس شامل ہے، چوہے شامل ہے، اور بھی جانور مختلف جگہوں پہ الگ الگ قسم کے روڈنٹس ہوتے ہیں جو زمین کے اندر رہتے ہیں، سوراخ کرتے ہیں، فصلوں کو برباد کرتے ہیں، اندر کے اندر جڑیں کھا جاتے ہیں، پھل کو کھا جاتے ہیں، کچھ چیزیں جو اندر اگتی ہے کھا جاتے ہیں، خراب کرتے ہیں. تو یاد رکھیں، ایسے روڈنٹس کے تعلق سے اگر یہ انسانی آبادیوں میں آ کر انسان کو تکلیف دے رہے ہیں تو ان کو مارنا جائز ہے. لیکن وہی کیسے مارے، تو ان کو جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے سوائے آنکھ سے نہیں مار سکتے، وہ جلا کر مارنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ سوائے اس کے کہ مجبور ہو جائے آپ، مجبوری ایک الگ شکل ہوتی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، مجبوری میں اشد ضرورت میں شریعت حرام کو بھی اس آدمی کے لیے اس وقت کے لیے حلال کر دیتی ہے، بس تھوڑی سہولت کے لیے. لیکن اس کے علاوہ آپ ان کو جو بھی احسن طریقہ مارنے کا ہو سکتا ہے آپ ان کو مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ ان سے بہت نقصان ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں بہت ساری عمارتوں کو لاکھوں کا نقصان صرف ایک گھونس پہنچا دیتی ہے، گھر کے گھر بیٹھے جاتے ہیں اندر، ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ ان سے محبت کا معاملہ تھے نا، شریعت نے کہا بالکل روڈنٹس جو تکلیف دیتے، اناج خراب کرتے، بیماریوں کو پھیلاتے ہیں، آپ ان کو بوقت ضرورت مار سکتے ہیں، لیکن احسن طریقے سے. ہرگز اس کا مطلب نہیں کہ آپ تکلیف دے، ورنہ ہوتا کیا گھر میں چوہے ہو گئے، چوہے کا پنجرہ لگا دیتے ہیں، چوہا اس میں پھنس گیا کہ صبح بچوں کو بولتے بیٹے آج چوہا آ گیا، بچے بولتے بس آج تو شکار ملا، پھر چوہے کو اذیت دے دے کے مارتے ہیں بچے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. چولہا چالو کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر اس کو رکھتے ہیں پنجرے کو اس کی، پھر وہ تکلیف سے اچھل رہا اور بچے ہنس رہے ہیں، یہ تو احسان نہیں ہے. نہیں مطلب اللہ کے سے کیا فرما رہا ہے، اگر کسی کو قتل بھی کرو تو احسان کے ساتھ. تو حدیث کا یہ بھی معنی ہے کہ کوئی انسان نے اگر ایسا جرم کیا جس کے لیے واجب القتل ہے تو وہ قتل بھی ایسے ڈھنگ سے کیا جائیں گے کم وقت میں مر جائے، ہو تڑپا تڑپا کے نہیں مارا جائیں گا اس کو. سمجھ لیجیے کسی کو کیپیٹل پنشمنٹ دی جا رہی ہے اسلام میں، تڑپا تڑپا کے نہیں مارا جائیں گا اس کو. ہاں اگر اس کا جرم اتنا سنگین ہو تو تڑپا کے بھی مارا جا سکتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے کیا کیا. سمجھے آپ، وہ ایک الگ شکل، لیکن عام اعتبار سے احسن سب سے اچھے طریقے سے. تو اس کو آپ جو بھی سب سے اچھا طریقہ ڈسپوز کرنے کا ہو سکتا ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور جو بھی طریقہ مارنے کا ہو سکتا ہے، صرف آنکھ کا استعمال جو عام بات ہے وہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو وہ نہ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی ایسی چیز جس سے خود دوسروں کو بھی، جیسا کبھی کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاس کمپلین آئے کہ چوہوں کو مارنے کی دوا ڈالی بچوں نے کھا گئی اٹھا کر، تو وہ تمام چیزوں کا آپ احتیاط کریں، اور احسن جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے اس سے کریں، بس آنکھ کا استعمال اس میں آپ نہ کریں. جی جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ کیا مچھروں کو ہم بیٹ سے مار سکتے ہیں، وہ جو آج کل الیکٹرک بیٹ آتی ہے جس سے مچھروں کو مارا جاتا ہے، تو کیا اس کا استعمال درست ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کرنٹ جو ہوتا ہے یہ بھی آنکھ کی قسم ہوتی ہے، کرنٹ جو ہوتا ہے اور اس میں ڈائریکٹ کرنٹ لگتا ہے اس کو آنکھ کی قسم ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے آنکھ سے مارنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. لیکن اگر مچھر اس مقدار میں ہو جائے اور اتنے زیادہ ہو جائے کہ جن کو روکنا محال ہے، اور ایسی بیماریاں ان سے پھیلیں جس کی وجہ سے انسانی جان کو بڑا خطرہ لاحق ہے، تو اب اس حالت میں مچھر کی حد تک اجازت دی جا سکتی ہے کرن کی بیٹ سے آپ ان کو ماریں. لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ مچھر کے لپیٹنے میں آپ بہت سے لوگ بیٹ لا کے دیتے ہیں کہ بھائی ڈینگو ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، بہت سی بیماری، پلیٹلیٹس کم ہو جا رہے ہیں، فلاں بیماریاں مچھر سے ہو رہی ہیں، بچوں کو لا کے بیٹھ دیتے، بچے بس کرکٹ شروع کر دیتے ہر کیڑے سے، مچھر مکھی اور جو مر رہا جل رہا تو دیکھ رہے. نہیں یہ اچھی بات، پھر صرف اس بیٹ کا استعمال کہاں ہوں گا، مچھر کے حد تک. سمجھ رہا بات کو؟ تو کیونکہ مچھر جو نقصان آج پہنچا رہے جانی اور مالی بہت بڑا ہے، اور اگر آپ بتیاں لگائیں گے تو کبھی کہو تو 10 بتیاں بھی نہیں پورنے والی ان کو، اور بتیوں سے آپ کا جو حال ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے. مچھر کو تو لگائے صبح آپ کو بھی چکر آ رہے 2 دن تک بتیوں کی وجہ سے، ہے نا؟ دھواں آپ نے کیا، آپ کی آنکھوں سے پانی جا کے پریشان ہے. تو بیٹ جو ہے آسان حل ہے، لیکن اس کو صرف مچھر کو مارنے کی حد تک، خوشی سے نہیں کہ بہت مزہ آتا مچھر مرتے آوازیں ہوتی، نہیں بالکل کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب مجبور ہم اس معاملے میں، اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا ہے. مچھر بہت زیادہ ہے، نقصان بڑا ہے، جسمانی اور جانی اور مالی نقصان بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اس حد تک صرف مچھر کے مارنے کراہت سے مچھر کے مارنے کے حد تک اس کا استعمال درست ہوگا. یا کسی اور علاقے میں کچھ اور بیماریاں ہو سکتا ہے اس چیز کے لیے اپلیکیبل ہو کرن کا استعمال، لیکن ابھی جو ہمارے پاس ہے مچھر کے مارنے کے حد تک، تو بس بحالات مجبوری اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. عام حالت میں خوشی سے بچوں کھیلنے اس چیز کو آپ ہرگز نہ دیکھتے کہ وہ کرن سے مرتے، اور کرن سے مارنا شریعتاً کسی بھی چیز کو درست نہیں ہوگا. السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے جانوروں کے اندر پائپ لگائی جاتی ہے، اس کے اوپر شرط لگائی جاتی ہے کہ جو جانور جیت جائے تو اس کا سامنے والے اس کی شرط जानवर के पीछे गेम लगाते हैं, जानवर के पीछे भागते। अच्छा जी, मैंने सवाल किया कि वो ऐसे खेल जिसके अंदर दो जानवरों को लड़ाया जाता है और लड़ाने के बाद जो जीतता है उस पर वो क्या आता है, शरीयतन ऐसे खेल जायज़ और दुरुस्त नहीं है। जैसा कि अमूमन दो मुर्गों को लड़ा दिया जाता है, मुर्गबाजी बोलते हैं, फिर जो मुर्ग कभी मर जाता है या कभी हार जाता है, कुछ भी होता है, और लोग उससे बेट करते हैं, ये बेटिंग, ये सब जुआ है याद रखी, और वो उनकी लड़ाई दुरुस्त नहीं, इसलिए कि ये गलत है याद रखी। शरीयत इसका हुक्म नहीं देती कि आप दो जानवर को लड़ाएं, बैठ कर देखें, या फिर आप उसमें माल लगाएं और हराम कारियाँ, ये सब शैतानी अमल याद रखिए। जुए, सट्टे और कितने पता नहीं बेटिंग और ऐसी चीज़ें, हराम कारियाँ इन तमाम चीज़ों पे होती है। तो लिहाजा जानवरों को लड़ाना और उस पर पैसा लगवाना ये दुरुस्त नहीं होगा याद रखिए, ठीक है। इसी तरह दूसरा भाई का सवाल था, कुछ जानवरों को भगाया जाता है, लोग उनके पीछे भागते हैं कुछ खेल के लिए बहरहाल। तो देखिए, जहाँ तक मामला खेलों का है, जैसा कि घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग, अब जाहिर सी बात उसमें आदमी ऊपर बैठ के भगाता है उसको कुछ जानवर, तो अगर ये खेल की हद तक है जिससे इंसानी जिस्म को फरावानी मिल सकती है, ऐसा उससे ह्यूमन बॉडी डेवलप हो सकती है, बच्चों में खेल का जज्बा आ सकता है, बच्चों में स्ट्रेंथ पैदा हो सकती है, तो जायज़ है। लेकिन हरगिज़ इसका माना नहीं, जिस तरह से ये आप देखते हैं यूरोपियन, बिलखसूस स्पेन में और उसके आसपास पुर्तगाल है और जर्मनी, वहाँ क्या करते हैं कि बहुत बड़ा बुल, बैल होता है, बैल का जो मुजक्कर होता है, बुल बोलते हैं उनको, तो उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर एक आदमी खूब सजे धजे कपड़ों में आता है, उसको कुछ तो भी दिखाता है, उसको उकसाता है, उसको गुस्से में लाता है, फिर वो जो हमला करता है तो वो उसको जो है निशाना लगाता है और बहुत ज़ख्मी होते हैं उसमें जानवर, वो उसके कंधे पर उसके पास तीर होते हैं ऐसे खूबसूरत ढंग से, वो हर बार क्या करता है जब जानवर चूकता है तो उसको एक तीर मारता है सज़ा के तौर पर, फिर जानवर गुस्से में आता है उससे, फिर पलट के आता है। ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं, इसलिए कि जानवर को नुकसान है और ये हराम है। लेकिन ऐसे कोई गेम्स जिसमें इंसान जानवर के साथ भागे, जानवर के ऊपर सवार हो, या कुछ ऐसी चीज़ जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट हो, स्किल्स हो, स्पोर्टिंग जज्बा आए और लोग जो है इससे नौजवानों के अंदर तवानाई, कुव्वत, जज्बे पैदा हो, तो फिर दुरुस्त। जैसा घुड़सवारी करना, ठीक है, या इसी तरह हो सकता है जानवरों के को भगाना और ख़ुद पीछे खड़े होना, जिससे एक कंपटीशन का जज्बा जागता है। जैसा होता है ना गांव में बैलगाड़ियों को भगाते, घोड़ा गाड़ी भगाई जाती, घोड़े पर भगाया जाता, ऊँट की रेस होती है, तो ये तो एक अच्छे मकसद के तहत है, बेनिफिट के तहत है, लेकिन इसमें जुआ शामिल ना हो, बेटिंग शामिल ना हो कि मेरा जीता तो ये फला, तो बहरहाल दुरुस्त होगा। और रहा पहले वो दो जानवर को लड़ाकर पैसे लगाना, तो बहरहाल वो तो हराम होगा, और यहाँ हलाल तब होगा जब जानवर को नुकसान ना दे आप और मकसद इंसानी क़ुव्वत, तवानाई या उसका जज्बा पैदा करे, वरना कुछ स्पोर्ट्स में जानवर को नुकसान पहुँचाया जाता है और कभी कभार स्पोर्ट्स ख़त्म होने तक वो जानवर भी मर जाता है या बहुत नुकसान उठाता है उसका, तो वो तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। जी, भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई जानवर मर जाता है तो उस ताल्लुक से हम क्या करें। तो देखिए, अगर कोई जानवर मर जाता है तो उसको आप दफना देंगे ले जाकर, जैसे आप इंसानों को दफनाते गढ़ा खोद कर, जानवर को भी आप गढ़ा खोदेंगे और उसको आप गढ़े के अंदर डाल देंगे। जैसे कि कुरान ने खुद एक वाक़ा बयान किया कि जब जो है काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया तो बड़ा परेशान हुआ, और वो पहली मौत थी दुनिया में, बड़ा परेशान हुआ कि अब क्या करूँ, जो हाबिल के साथ क्या सलूक करूँ। तो फिर अल्लाह ने एक गुराब, एक कौवे को जो है वो दी, वो कौवे ने आया और एक मरे हुए कौवे को चोंच से उसने ज़मीन खोदी और उसको अंदर डाल के ढक दिया, है ना। तो फिर काबिल ने कहा है, अफसोस मैं इस कौवे के बराबर भी सोच नहीं सका कि ये मुझसे ज़्यादा होशियार की समझता है क्या करना। फिर उसने भी गढ़ा खोदा और उसको, तो अल्लाह ने उसके ज़रिए, जानवर के ज़रिए उनको सिखा दिया। तो उससे ही पता चला कि एक कौवे ने दूसरे को दफनाया और फिर उसको देख कर काबिल ने भी जो है हाबिल को उनकी तदफीन की, उनको जो है दफनाया। बहुत सी बार लोग कन्फ्यूज़ होते हैं इस मसले में कि हाबिल खातिल है, काबिल खातिल है, ठीक। तो काफ से काबिल और काफ से खातिल, ठीक। काबिल ने हाबिल का कत्ल किया तो काफ से काबिल आता और काफ से खातिल आता, ठीक है। तो उसने कत्ल किया तो उसने दफनाया, मतलब काबिल ने हाबिल को दफनाया उस कौवे के वाक़े, तो पता चला जानवर को दफनाना चाहिए क्योंकि उस वाक़े में एक कौवे ने दूसरे कौवे को दफनाया था। बहरहाल जी, मैंने एक सवाल किया कि मुजी जानवर को मार दो इससे पहले कि वो नुकसान दे या ईज़ा आपको पहुँचाए। इस ताल्लुक से तो बहरहाल मेरे जहन में कोई, मतलब मेरे इल्म में नहीं है ऐसी कोई हदीस, लेकिन ये बात बिल्कुल आम है, उसूली बात है कि कोई भी जानवर अगर आपको नुकसान पहुँचा सकता है तो आप उसका दिफा कर सकते हैं, चाहे मुजी होना, जैसे बकरी मुजी नहीं है لیکن کبھی حملہ کرنے آئے تو اپنے دفاع میں آپ اس سے لڑ سکتے ہیں. اسی طرح موذی جانوروں میں تو خاص طور سے جو تذکرہ آتا ہے اس میں پانچ جانوروں کا تذکرہ ہے, جس میں چوہا تھا, کوا ہے, چیل ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح بچھو کا لفظ بھی ایک روایت میں آتا ہے, سانپ کا لفظ آتا ہے. تو ان جانوروں کو تو آپ جو ہر جگہ ان کو قتل کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ اگر حرم بھی مل جائے جو تو انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو موذی جانوروں کو اگر وہ انسانی آبادیوں میں آ جائے تو ان کو مارا جا سکتا ہے, یاد رکھیے. لیکن خاص طور سے جا کر جنگلوں میں ان کو تکلیف پہنچانا, جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو چھپلک ہوتی ہے, اب اس میں بہت سے ٹائپس, اس میں گرگٹ بھی شامل ہے, چھپلک ہے جو گھروں میں رہتی ہے, ہوم لیزرڈ ہے یہ, چھپلک جو ہوتی ہے تو اس کو ہم مار سکتے ہیں, بلکہ حدیث میں الفاظ ہے کہ اس کے مارنے کا اجر بھی ملتا ہے انسان کو, اس لیے کہ چھپلک بہت نقصان دہ ہوتی ہے, اس کا کاٹے کا علاج بھی نہیں ہوتا ہے, کھانوں میں گر جاتی ہے, لوگ مر جاتے ہیں, بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک, تو اگر ہماری آبادیوں میں آئے تو, لیکن ہم نے یہ دیکھا اس حدیث کا لوگ عجیب مفہوم لیتے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے تو جمعہ کے دن بچے سب مل کر تو چلو آج گرگٹ مارنے جائیں گے, اور سب گروپ بنا کر جنگلوں میں جا کے ان کو بیچاروں کو مار رہے ہیں. اور کیوں مارا گرگٹ کو؟ تو بولے یہ وہ تھا جس نے سیٹی بجا تھا, اللہ کے رسول غارے جو غار میں چھپ گئے تھے سور میں, تو اس نے بلایا تھا, اور اتنی ایزا دے دے کر مارتے تھے کہ وہ خصے کبھی آیا تھا, اللہ رحم کرے, وہ بیچارے گرگٹ کو کبھی مل گیا تو اس کے منہ میں بیڑی لگا دیتے تھے اور بولتے تھے گرگٹ بیڑی پیتا ہے, حالانکہ وہ بیچارہ اپنی سانس لینے کے لیے, وہ جو سانس لے رہا اور چھوڑ رہا اس کی وجہ سے وہ ایسا سگریٹ جلتی ہے اور وہ ہوتی ہے, وہ بیڑی پی رہا ہے. سبحان اللہ, اندازہ لگائیے. ٹھیک, تو یہ سب اذیت ہے, یہ درست نہیں. تو اگر کوئی بھی موذی جانور آپ کی آبادی میں, ہماری آبادی میں آ کر ہم کو نقصان کرتا ہے تو مار سکتے, یا میں سفر کر کے جا رہا ہوں کسی جنگل سے اور وہاں بھی آ کر مجھے نقصان پہنچا رہا ہے, سمجھ لیجیے میں نے خیمہ ڈالا سفر میں, اور کوئی جانور پہنچائے, نقصان پہنچائے, تو اس کو مارا جا سکتا ہے. تو اس میں سانپ ہے, بچھو, بچھو کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا, اللہ نے فرمایا کہ لعن اللہ اقرب, اللہ بچھو پر لعنت کرے. یہ ایسے جانور ہے کہ انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں, اور اس نے اللہ کے رسول کی پیر پہ کاٹا تھا. ٹھیک, تو اس میں جو آپ نے اس پہ لعنت بھیجی تو ظاہر سی اس کو مارا جا سکتا ہے, موذی ہے نا. ٹھیک, اسی طرح جو ہے سانپ کا الفاظ خود حدیث میں آتا ہے, روڈنٹس کا الفاظ ایک حدیث, روڈنٹس سے مراد چوہے, گھونس, ایسے وہ جانور جو زمین کے اندر جا کے بڑی بڑی فصلوں کو برباد کر دیتے راتوں رات. آپ اگر جو لوگ کھیتی کرتے ہیں ان کو علم ہے کہ گھونس اگر لگ جائے کھیت میں تو برباد کر دیتی ہے پورا. تو ان جانوروں کو مارا جا سکتا ہے, بیماریاں پھیلاتے ہیں جانور. ٹھیک, اسی طرح جو ہے چیل, کوے ہیں جو بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, آپ کے زیورات یا کپڑے چرا لیتے ہیں, اٹھا کے لے کے چل جاتے ہیں, ان کو بھی خط. تو لیکن یہ بہرحال نقصان پہنچائے تو آپ کو آ کر, چاہے آپ کی آبادی میں چاہے آپ باہر ہو, لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ عام آبادی میں جائیں. اسی طرح پاگل کتا ہے جو نقصان دے سکتا ہے, بھیڑیے کے لفظ بھی ہے, اس لیے کہ بھیڑیا بھیڑ کو اٹھا لیتا ہے, بکریوں کو اٹھا لیتا ہے. تو ان جانوروں کو آپ اگر نقصان پہنچائیں تو اس کو خط کیا جا سکتا ہے, لیکن عام حالت میں جا کر ان کے اس میں جا کر آپ اس کو تکلیف نہ پہنچائیں یا قتل نہ کریں. السلام علیکم. جی جی جی جی. بھائی نے ایک سوال کیا کہ کبوتر کا قتل کر کے خون لگانا, تو بہرحال میرے علم میں اس تعلق سے, چونکہ میں نے جیسا کہا کبوتر کے تعلق سے میرا اس کا علم نہیں ہے میرا, تو میں اس کا جواز کہاں تک درست ہوں گا یا نہیں, اگر لیکن اگر اس کا کھانا حلال ہے, مطلب میرے علم میں نہیں ہے بات, اگر اس کا حلال ہے تو پھر اس کا خون کا استعمال بھی اس معاملے میں درست ہوں گا. ٹھیک, لیکن اگر وہ حلال نہیں ہے تو پھر اس کا خون کا استعمال بھی درست ہوں گا, اس لیے کہ حلال جانوروں کو آپ علاج میں استعمال کیا جا سکتا ہے, چاہے پھر ان کا خون ہو استعمال کے لیے, چاہے ان کا پیشاب ہو, یا چاہے ان کی اور کوئی چیز ہو, وہ استعمال کیا جا سکتا ہے حلال جانوروں کی. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آئے جن کو پیٹ کا مرض تھا, انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول کی ہمیں پیٹ کا مرض ہے, کچھ بتائیے. ان کے پیٹ میں گرمی تھی جس سے ان کو بیماری ہوتی, تو آپ نے کہا کہ اونٹوں کے باڑے میں رہو اور ان کا پیشاب پیو, اور وہ وہاں گئے اور اونٹوں کے باڑے میں رہا اور پیشاب پیا. لیکن اس کے بعد کیا کیا, وہ در حقیقت ڈکیت تھے, انہوں نے بعد میں اونٹوں کے باڑے والے کو قتل کر دیا, اونٹ لے کر بھاگ گئے, آپ صلی اللہ ان کو پکڑوایا, گرفتار کرا کے قتل کروایا, اس لیے کہ انہوں نے قتل کیا تھا ان کا اور چوری بھی کی, دو کام کیے. تو اس سے پتا چلا کہ حلال جانوروں کا پیشاب بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوا کی شکل میں. حلال جانور, حرام نہیں, حلال جانور. ٹھیک, تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے کہ گائے کا پیشاب استعمال کیا جا سکتا ہے, اگر اس کے طبی فائدے ثابت ہے تو وہ بھی حلال ہے نا, کر سکتے ہیں. اونٹ ہے, گائے بیل ہے, بھیڑ اور بکری ہے, یہ بہیمت الانعام ہے حلال, تو حلال جانوروں کا پیشاب بھی استعمال کیا جا سکتا ہے علاج کے لیے حلال کا. آپ کوئی پوچھے کہ انسانی تو انسان حلال ہے کھانا, نہیں تو پھر اس کا پیشاب بھی نہیں, سمجھ رہے ہیں بات کو, حلال جانوروں کا. تو اس حدیث سے, ورنہ میں اس لیے بات وضاحت کر دی کہ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس مسئلے میں, اور ہوتا یہ ہے کہ कभी ऐसी रिवायत सुन लेते तो बोलते हैं हाँ ये तो मन गलत बातें हैं, ये सब गंदी बातें हैं, ये हदीस हो ही नहीं सकती, जबकि बुखारी की रिवायतें हैं ये, ठीक है। बहुत सारी जो मैंने रखी पेशाब के ऊँट के ताल्लुक, ऊँट के पेशाब के ताल्लुक से, ठीक है। तो इन बातों को समझ, तो हलाल जानवर, ठीक है, तो अगर हलाल जानवर कोई तिब्बी फवायद जिसके साबित हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या हलाल जानवरों का खून ज़ुबा होने के बाद तिब्बी फ़ायदे, या हलाल जानवरों की आंतें तिब्बी फ़ायदे है साबित हैं तो कर सकते हैं, या हलाल जानवरों का गिलाजा जो पेट में होती है निकलने से पहले, बहुत से फ़ायदे लोग बताते, तिब्बी ये है कि किसी को गर्मी ज़्यादा हो पैर में तो उसको उसमें, मुझे नहीं पता, अगर साबित हो तो इलाज करने में बहरहाल उससे जो है इंशाल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं। लेकिन खून का पीना दुरुस्त नहीं होगा, याद रखिए, पेशाब की हद तक जवाज़ है हमारे पास, लेकिन खून के पीना नहीं। इस्तेमाल से मुराद जिस्म पे लगाना या इस तरह से कुछ हो सकता है, लेकिन पीने के लिए तो बहरहाल खून का इस्तेमाल बहरहाल किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह ने उसको डायरेक्टली जो है दम का लफ्ज़ बार बार चार मरतबा का दम के खून तुम पर हराम है, चार चीज़ें जो हराम है उसमें से एक दम का लफ्ज़ चार बार आया खून जो है हम पर हराम, तो वो नहीं इस्तेमाल होगा। लेकिन उसके अलावा लगाने का जहाँ तक मामला है या कुछ उससे अगर ऐसे फ़ायदे साबित है तो वो कर सकते हैं, मामला रहा पेशाब का तो उसके पीने का ये रिवायत साबित है जी। जी भाई ने एक सवाल किया कि वैलेंटाइन डे के ताल्लुक से, कि वैलेंटाइन डे जो आजकल नौजवान लड़के लड़कियां जो है मनाते, नौजवान ही बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है, सभी मुलविस है, बूढ़ों को भी देखा जाता है, तो बहरहाल नौजवान बूढ़े बच्चे लड़के लड़कियां जो इसमें मुलविस है और इसको बड़े धड़ल्ले से और शौक़ से और ज़ौक़ से और अहतमाम से लोग मनाते हैं, ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है, तो बहरहाल थोड़ी सी रोशनी इसके ऊपर डाल देता हूँ। वैलेंटाइन डे या यौम आशिकी जिसको कहेंगे आम जबान में, या लवर्स डे जिसको लोग आम जबान में कहते हैं, मैं इसको अपनी जबान में ये कहता हूँ कि जो साल भर मोहब्बत नहीं करते ना तो वो एक दिन मनाते मोहब्बत के लिए, मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, ये डे वो डे, हाँ तो वैलेंटाइन डे उसमें एक चिल्ड्रंस डे, क्यों तो ये साल भर नहीं मनाते हैं ना, तो एक दिन कम अज़ कम जिसको बोलते हैं ना वो अकीदतन एक पेश कर देना, खराजी अकीदत जिसको बोलते हैं ना, वो पेश कर देने के लिए लोग ऐसा करते हैं। देखिए सबसे पहले तो वैलेंटाइन डे इस्लामी शरीयत में या मुसलमान का मनाना किसी भी लिहाज से इसमें शामिल होना तमाम की तमाम चीज़ें हराम है, तमाम की तमाम हराम है। वैलेंटाइन डे के पीछे जो हकीकत आती है वो ये पता चलता है हमें कि रूमियों में एक अमल था जो तीसरी सदी में एक अमल था, मतलब आज से 1700 साल पहले हम आम जबान में कहेंगे, उनके पास जब रूमी हुकूमत अभी ईसाई नहीं बनी थी, ये रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर ने जब क्रिश्चियनिटी को कबूल किया इख्तियार किया तो बेजेंटीन एम्पायर कहला उसके बाद बेजेंटीनी एम्पायर, तो जब वो रूमी हुकूमत थी तो 1700 साल पहले उनके पास एक तरीका था कि फरवरी के बीच में जो कि उनके पास सर्द होता था मामला और फसलें आ जाती थी तो 15 फरवरी को, मतलब फरवरी का मिडिल जो होता 15 फरवरी को वो एक दिन मनाते और उसको कहते हैं स्पिरिचुअल लव डे होता था, कि अपने माबूदों से खुदाओं से रूहानी मोहब्बत का वो इज़हार करते थे, तो ये एक बताया जाता है, ये मनाया जाता। उसके बाद हुआ यूँ कि एक वाक़ा आता है कि क्लाउडियस टू बोलकर एक बादशाह गुजरा है, यूनानी एक बादशाह था, उसका नाम क्लाउडियस था, द्वितीय जिसको बोलेंगे सेकंड नंबर का था वो, 270 या उसके आसपास जो है वो जो है सीई जिसको बोलेंगे क्रिश्चियन एरा में जो रहा ईसवी जिसको कहते हैं, तो उसके दौर में ये हुआ कि अभी जो है ईसाई तबलीग वहाँ शुरू हुई थी और एक सेंट जिसको कहा जाता है कैथोलिक एक शख्स था ईसाई जो रोम पहुँचा और उसने वहाँ जो है छुपकर ईसाइत की तबलीग शुरू की। उसी दौरान यह हुआ कि क्लॉडियस ने एक हुक्म जारी किया कि कोई भी इंसान जो फौज में जाता है शादी नहीं करेगा। क्यों शादी नहीं करेगा? इसलिए अगर तुम फौज में जाकर शादी करके जाओगे तो फिर तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा, मतलब तुम बार बार बीवी की याद आएंगी तो जंग बराबर नहीं लड़ोगे तो वापस आते रहोगे। तो उसने कहा शादी नहीं करेगा, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन को आम कर दिया लेकिन मैरिज नहीं था उनके पास अलाउड, ठीक, तो कहा कोई शादी नहीं करेगा। तो ये वैलेंटाइन जो कहा जाता है इसकी हकीकत मुझे नहीं पता, कुछ भी हिस्टोरिकली फिगर्स नहीं है, तो ये वैलेंटाइन जो शख्स रूम में रहता था इसने क्या किया, छुपके लोगों की शादियां करवाना शुरू कर दी। ऐसा फौजी आता तो किसी एक से रिश्ता जमा देता, शादी कर देता, कोई आता शादी कर देता। जब ये बादशाह को पता चला कि इसने ये काम किया तो बादशाह ने उठा के अंदर जेल में डाल दिया और सजाए मौत सुना दी उसको कि इसने बादशाह के खिलाफ काम किया ना। उसी दौरान एक वाकया आता है कि जब वो वैलेंटाइन जेल में गए तो वो ईसाई थे, हालांकि ईसाई में रहबानियत शादी नहीं कर सकते, उनको मोहब्बत होगी जेलर की बेटी से, ठीक है, वो उस पर आशिक हो गए, उनकी मोहब्बत चली, अब लोगों को बता नहीं सकते थे कि है। बादशाह ने कहा कि देखो वैलेंटाइन अगर तुम मतलब یہ چیز سے توبہ کر لیتے ہو, آئندہ یہ چیز نہ کروں گے اس کا اقرار کرتے ہو اور عیسائیت کو چھوڑ دیتے ہو, تو میں تم کو جو ہے اپنا خاص داماد وماد بنا لوں گا, یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, اور تم جو ہے یہ کر لو, تو انہوں نے اس کا انکار کیا, جس کی وجہ سے ان کو 270 مطلب بتایا تھا عیسوی میں اس شخص کو ویلنٹائن کو, ہسٹوریکل تو نہیں لیکن بتایا جاتا ہے, ایکسیکیوٹ کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا, مار دیا گیا. جس دن وہ مرا تو اتفاق سے وہ 14 فروری کی رات تھی, مطلب 15 شروع ہو چکی تھی. تو ویسے بھی رومی پہلے سے اس دن کو کیا مناتے تھے, اس دن کو یوم محبت تھا, وہ تھا اسپریچول لو, روحانی محبت اپنے معبودوں سے. اس کے بعد جب رومی حکومت بزنطینی حکومت کہلائی, مطلب جب انہوں نے کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لیا, عیسائی بن گئے, تو تب انہوں نے کیا کیا معلوم اس کو, کہ اس دن کو چونکہ وہ پہلے سے بھی ایک دن تھا محبت کا اس دن, تو کہا یہ سینٹ لو ڈے, مطلب اپنے کیا بولیں گے ولیوں سے محبت کا دن انہوں نے بنا دیا اس 15 کو. پہلے سے تھا وہ معبودوں سے محبت کا دن, پھر بنایا اس کو ولیوں سے محبت کا دن. اس کے بعد کے ادوار میں, اس کے بعد کے ادوار میں یہ ہوتا ہے کہ وہ رومی لوگ اس دن جو 15 ہوتا, اس دن چٹھیاں ڈالتے, مطلب مرد آتے, لڑکیاں آتی, نوجوان لڑکے لڑکیاں جو چاہتے ہیں ان کی شادی ہو, اور وہ چٹھیاں ڈالتے. اب ادھر کا مرد آ کے چٹھیاں اٹھاتا, جس عورت کا نام نکاح, وہ عورت اس کے ساتھ 1 سال رہتی, شادی 1 سال بعد ہوں گی, مطلب اگلی فروری کو 15 کو ہوں گی, معاف کرنا 14 کو ہوں گی, اگلی جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے, معاف کرنا 14 کو ہوتا ہے, اگلی 14 کو وہ ہوں گا, تو 14 کو جو ہے, اور وہ فروری کا بیچ 14 کو ہی آتا ہے, 15 کو نہیں آتا, معاف کرنا, ٹھیک. تو 14 کو جو ہے, اگلی 14 جب آئیں گی, تو اس 14 کو وہ کیا کریں گے, پھر چاہے تو شادی کریں گے, مطلب 1 سال ایک دوسرے کو آزما لیں گے وہ کہ ہم ساتھ رہ سکتے نہیں رہ سکتے, کیا معاملہ ہے. پھر اگلے 1 سال بعد وہ طے کریں گے نکاح کرنا ہے نہیں کرنا ہے, 1 سال تک وہ ساتھ رہ سکتے. جب کرسچینٹی وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بہائی پھیل رہی ہے, کہ تو عیسائیت میں بھی ایسے تو الاؤڈ نہیں ہے کہ کوئی زنا کرے, شادی 1 سال بعد ہوں گی, تو انہوں نے اس کو منع کر دیا, بین کر دیا. تو کرسچینٹی نے, چرچ نے اس کو بین کر دیا. تو یہ بین رہا, پھر 17ویں صدی میں یوروپ میں جاگنا شروع ہوا, جب کچھ کتابیں لکھی گئی, ویلنٹائن کارڈ بانٹنا شروع ہوئے, اور 14 کو ہوا, تو 17ویں صدی سے پھر اور 18ویں صدی آتے آتے تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا یا چیزوں کو فروخت کرنے والا دن بن گیا, بوم ہو گیا, یہ مارکیٹ سب سے بڑا, لوگ خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, تحفے تحائف. پھر یہ نکل کے آ گیا محبت کا دن کہلایا, محبت کا دن, ٹھیک. محبت کے دن کیا, ماں سے محبت کا اظہار کرو, اس لیے کہ ویلنٹائن ایک اچھا شخص تھا, شادیاں کرا, بیوی سے محبت کا اظہار کرو, بیٹے سے محبت کا اظہار کرے باپ, بہنوں سے محبت کا اظہار کرے بھائی. تو یوم محبت بن گیا. اب یوم محبت سے ہٹ کر 21ویں صدی میں یہ یوم عاشقی بن گیا. محبت ایک الگ چیز ہوتی, ماں باپ سے محبت ہوتی, بہن, اب یوم عاشقی ہے. مطلب عاشقی مطلب جو دو لوگ جن کے نکاح نہیں ہوئے, اس دن اپنے آپ کو بتاتے ہیں, پروپوز کرتے ہیں, ساتھ رہنے کرتے ہیں, اور ایک لال گلاب لے جا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مطلب سمجھ رہے نا بات. تو یہ ایک دن کی محبت ہوتی ہے, ون ڈے لو جو ہوتا ہے یہ 14 کو ہوتا ہے, اور پورے دنیا میں, عالم میں لوگ ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں, تو اس کو یوم عاشقی منایا جاتا ہے. یاد رکھیے, شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کیا اسلام محبت کے خلاف ہے؟ اسلام محبت کے خلاف نہیں, اسلام محبت کے اس طریقے کے خلاف ہے. اسلام میں محبت کی حقیقت ہے, اس لیے کہ محبت انسانی فطرت ہے, محبت انسانی فطرت کا ایک جذبہ ہے, اور اسلام جذبات کی بڑی قدر کرتا ہے, اور محبت کی حقیقت ہے اسلام میں, ٹھیک. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محبت کی کیسی حقیقت ہے اسلام میں, اور اسلام نے اس کو قبول کیا, اس محبت کو, لیکن محبت رائٹ ڈائریکشن میں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار دیکھتا ہوں کہ مغیث رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے, اور ان کا نکاح نہیں, غلام بہرحال نکاح نہیں, یہ بریرہ کے ساتھ آئے تھے, مطلب ان کی بیوی بریرہ تھی, ٹھیک. ہوا یہ کہ بریرہ کو جو ہے آزاد کر دیا ان کے مالک نے. جب وہ آزاد ہوئی تو اب ان کو اختیار تھا کہ مغیث کے ساتھ کنٹینیو کرے ریلیشن یا ختم کر دے. تو بریرہ نے کیا کہ چونکہ وہ آزاد تھی, مغیث غلام تھے رضی اللہ عنہ, تو کہا میں تم کو چھوڑتی ہوں. اب مغیث اتنے سالوں تک بریرہ کے ساتھ تھے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے مغیث کا چہرہ آج بھی یاد ہے, وہ سڑکوں پر روتے گھوم رہے تھے اور ان کے آنسو جا رہے تھے, جیسے ان کی داڑھی آنسو سے تر تھی, کہ اب بریرہ میرے ساتھ نہیں رہیں گی, اس نے انکار کر دیا میرا, کوئی تو ہے جو بریرہ کو میرے پاس لا دے. یہ بات کسی نے جا کے اللہ کے رسول, مغیث اتنے پریشان ہیں بریرہ کے محبت میں, ظاہر سے تو ساتھ ہے اتنے زمانے, لیکن اب بریرہ آزاد ہے اور اختیار ہے آزاد عورت کو کہ غلام کے ساتھ رہنا چاہ رہے یا چھوڑ دیں, اور بریرہ نے چھوڑ دیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مغیث رضی اللہ عنہ کی طرف سے بریرہ کے پاس گئے اور کہا بریرہ تو مغیث کے ساتھ واپس کنٹینیو کیوں نہیں رہتی ہو, مطلب. تو بریرہ نے کہا اللہ کے رسول حکم ہے یا مشورہ ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں کنٹینیو کرو ریلیشن, حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ سے میں نے کہا میرا مشورہ, تو کہا مشورہ ہے تو میں قبول نہیں کرنے والی ہوں. हुक्म है तो मैं रह लूँगी, तो कहा हुक्म तो नहीं दे सकता हूँ इसलिए कि तुम आज़ाद हो। और बरीरा ने उसका इनकार कर दिया और मुगीस कई ज़माने तक रोते रहे। लेकिन मुगीस यकीनन पागल नहीं थे कि बरीरा ना मिले तो खुदकुशी कर ले, लेकिन मोहब्बत, मोहब्बत इस्लाम ने उस मोहब्बत को कबूल किया, खुद रसूलुल्लाह वसीला बन कर गए। ठीक है, लेकिन हरगिज़ इसका मतलब ही नहीं दो लोग इश्क करें और आप जाके वसीले बनेंगे, यहाँ वो नहीं। ये पहले से साथ थे, ये ग़ुलामी में दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। आज़ादी के बाद चूँकि निकाह टूट जाता है ग़ुलामों का, समझ रहे हैं आप, इस वजह से मसला था ये। जैसा कि आज के दौर में हो सकता है कि एक मियाँ और एक बीवी थी, गलत तलाक हो गई, अब दोनों मिलना चाह रहे तो जाहिर सी मोहब्बत तो बाकी थी ना दोनों, एक तलाक हुई शरी तलाक हुई, मिलना चाह रहे तो मिला दे, कोई जिद ना करे बीच में, ये सब हो सकता, ये बिल्कुल वो था। ठीक, तो बहरहाल आप ने उनको मिला दिया। तो इस्लाम सही मोहब्बत के ख़िलाफ़ नहीं, मोहब्बत तो इस्लाम में है, ये फितरत है, इस्लाम फितरत को और इस्लाम फितरी दीन है कबूल करता है। लेकिन ये यौम आशिकी एक दिन की मोहब्बत, उसके बाद तो दिखते भी नहीं साल भर, या एक साल के बाद देखिए जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, अगले साल फिर नई लड़की और नए लड़के के साथ लड़की है, क्यों, वो एक साल भी नहीं जमती, आप बात समझ रहे। तो ये देखिए एक अजीब चीज़ है। तो ये सब जो है फहाशी है, बुराई है, और इससे कल्चर और समाज बर्बाद हो रहे हैं। अदर की इंडियन कल्चर ख़ास तौर से, यहाँ मैरिज का बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, यहाँ का हिंदू भी मैरिज करता है, बुद्ध भी मैरिज करता है, सिख भी मैरिज करता है, और जो है जैन भी करता है, मुसलमान भी करता है, ईसाई भी करता है, एक सिस्टम है इंटैक्ट इनके पास मैरिज का। ये वैलेंटाइन डे इस मैरिज के सिस्टम को और मोहब्बत की हकीकत को ख़त्म करके एक ऐसी मोहब्बत लोगों में ला रहा है जो मोहब्बत नहीं है, उसको बोलते हैं लस्ट, उसको बोलते हैं, जिसको कहेंगे हवस बोलते हैं उसको, तो वो हवस की तरफ है। तो ये वैलेंटाइन डे जो आप मनाया जा रहा है, हकीकी मोहब्बत नहीं, हवस है। हकीकी महबूब तो वो होता है इंसान का कि दुनिया और आखिरत की सोचे इंसान की, ऐसा इंसान से वो जुड़े कि दुनिया भी साथ गुजारे और मरने के बाद वहाँ भी वो है ना। लेकिन ये तो हवस है कि एक 14 को आप दो लोग साथ हैं, अगले 14 को दोनों अलग दो लोगों के साथ है, फिर अगली 14 को और दो लोगों के साथ है, भाई क्या है, हर साल हमारी मोहब्बत रिवाइव होती है, जैसा लाइसेंस रिवाइव होता है, अभी इसके साथ तो कभी उसके साथ तो कभी उसके साथ। तो ये यौम आशिकी है, यौम मोहब्बत बोलना इसको दुरुस्त नहीं है, ये आशिकों का दिन है। तो ये शरीयत में ऐसी आशिकी की कोई गुंजाइश नहीं है, हालांकि इश्क मोहब्बत का एक ऊँचा दर्जा इस्लाम में आता है, इसलिए कि मोहब्बत के लिए अरबी में कई लफ्ज़ है, उल्फत है, मोहब्बत है, इश्क है, वदूद है, और कई मतलब बहुत अल्फाज है, मोर देन मैं समझता हूँ 40-50 वर्ड्स यूज़ होते हैं अरबी में जो मोहब्बत को डिस्क्राइब करने के, अलग अलग मोहब्बत, उनसियत है, उनसिया। ठीक, तो ये सब मोहब्बत के लिए, अलग अलग मोहब्बत की कैफियतों को। तो इश्क जो होता है ना, एक मोहब्बत का ऊँचा दर्जा है, ये भी याद रखिए, इसको भी इस्लाम मानता है इस चीज़ को। ठीक, लेकिन वो डायरेक्शन राइट हो, उसका सही उसमें हो, ना कि इस तरह। तो 14 को जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ये शरीयतन गलत है, इसमें जो कुछ होता है वह हरामकारी है, और ये दुरुस्त नहीं होगा। आपको कहें नहीं मैं यूं ही अपने बीवी से ही मोहब्बत का इजहार करूं, तो इस दिन का इंतकाब करके इजहार करना ये भी हराम होगा, इसलिए कि ये दिन किसने आपको, शरीयत ने दिया 14th of February ये मोहब्बत का दिन है? नहीं, शरीयत ने सिर्फ दो ईदें दी, इसके अलावा कोई त्यौहार नहीं दिया। तो लिहाजा आप बीवी से रोज़ इजहार कीजिए ना, उसमें क्या अमानियत है क्या, रोज़ कीजिए ना, एक दिन आप तय क्यों कर रहे हैं? तो अगर आप रस्मी तौर से भी नहीं, आप सब करते तो मैं कर लूँ, तो भी शरीयत इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इसमें पार्ट लेना, इसमें हिस्सा लेना, इन तमाम रसूमात में जाना, यानी सिर्फ गुलाब में दे रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें हराम है, शरीयत से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई इसमें जाता है तो वो उस हदीस के तहत आएगा, मन अमल अमल लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कि हाँ अगर कोई काम, कोई शख्स ऐसा काम करे जिसका हमने उसको हुक्म नहीं दिया, तो वो खामदीन मर्दूद है, वो रद्द कर दिया जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का ऐलान कुरान में कर दिया कि इस्लाम जो है मुकम्मल हो चुका है, याद रखिए। ठीक, अब जब इस्लाम मुकम्मल हो चुका है तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ अब कोई गुंजाइश नहीं रही कोई नए चीज़ की दाखिल करने की। तो लिहाजा किसी भी तरह से इस दिन को मनाना शरीयतन दुरुस्त नहीं होगा, ये हराम कारी में आएगा। नौजवानों के लिए बिलखसूस कि वो इन ऐसे त्यौहारों से, रसूमात से, चाहे वो 14th हो या कोई और दिन हो, याद रखें ये तमाम शरीयतन गलत हैं, दुरुस्त नहीं है, इनमें पार्ट लेना हराम है, ये बिदत है, ये शिर्क तक भी जा सकता है। इसलिए कि किसी की मौत के दिन आप कुछ चीज़ करें सेलिब्रेट, ये शिर्क भी हो सकता है और मुख्तलिफ इसमें खुराफात हैं। तो हमें चाहिए कि किसी भी किस्म से हम इसके अंदर ना मुलविस हो, ना इसमें हाथ डालें, ना किसी भी किस्म का पार्ट इसमें दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इससे महफूज रहने की तौफीक अता फरमाएं। मैंने एक सवाल किया था कि बाथरूम और टॉयलेट अटैच बनाना बेहतर है, क्योंकि अक्सर ये सुना जाता है कि बाथरूम में पेशाब करना मना है। ठीक, और आगे उन्होंने कहा क्या अटैच वाले बाथरूम में गुस्ल हो सकता है? तो देखिए, अटैच टॉयलेट बाथरूम होने से शरीयतन कोई उसमें बुराई और ख़राबी नहीं है। ठीक है, इसलिए कि दोनों अटैच होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, अटैच के साथ एक जगह थोड़ी होते हैं। ठीक, अलग होते हैं, एक हिस्सा होता है, تو لہٰذا اس میں کوئی حرج اور کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے کہ پانی الحمدللہ اس زمانے بہت وافر ہے، بہت زیادہ آسانی سے ملتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو وہ حصہ جہاں آپ جو ہے پیشاب یا پیخانہ کرتے ہیں، جو لیٹرن والا حصہ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو فلش کر دیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، تو وہ غلاظت ضائع ہو جاتی ہے. اور دوسرا حصہ باتھ روم کا، ظاہر سی نہانے سے پہلے آپ کچھ پانی ڈال دیں تو اگر آئی بھی ہوں گی چھیٹے تو نکل جاتی ہیں. تو شرعی اعتبار سے دونوں کا کمبائن ہونے میں کوئی حرج نہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں وضو بھی ہو جائے گا اور اس میں غسل بھی ہو جائے گا، اس میں ان شاء اللہ شرعی کوئی خباحت نہیں. یاد رکھے کہ انہوں نے آگے پوچھا کیا، اچھا وہ بہرحال ایک ہی سوال تھا، انہوں نے دو لینگویج میں لکھا. جی ایک اور سوال ہے جانوروں کے ریلیٹڈ، یہ کہتے ہیں کہ کتے کو گھر میں پالنا حرام ہے، جی اس کی لب جو رہتا ہے وہ گرنے سے نماز نہیں جی ہوتی ہے، اس تعلق سے کیا؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ کتوں کے پالنے کے تعلق سے، کتوں کو گھر میں نہیں پالنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس گھر میں تصویر فوٹو اور کتا ہوتا ہے تو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. تصویر اور جہاں کتا ہوتا ہے وہاں داخل نہیں ہوتے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے لواب سے، اس کے بالوں سے اسے کیا نقصان ہوتے ہیں، وہ سیکنڈری چیز ہے، لیکن حدیث میں جو ہے ان دونوں چیزوں کے ہونے سے نہیں آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک مرتبہ چھوٹا کتے کا ایک پلہ بچہ آپ کے پاس بستر کے نیچے اندر پلنگ میں گھس گیا، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں تین دن جبرائیل علیہ السلام باہر آ کر بات کی، پھر فرمایا اللہ کے رسول اندر کتا ہے اس لیے ہم اندر نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر اس کو نکالا، چھپ گیا تھا ایک بچہ جا کے کتے کے اندر. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جس گھر میں کتا ہوتا ہے فرشتے نہیں آتے، لیکن کتوں کو شرعی جواز کے تحت، مجبوریوں کے تحت پالا جا سکتا ہے لمٹ میں رہ کر. جیسے کہ جانور آپ کے پاس بھیڑ بکریاں آپ نے پالی ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے کتے ہوتے ہیں، شکار کے لیے کتے ہو سکتے ہیں، حفاظت کے لیے کتے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کتوں کے لیے ان کا دائرہ گھر سے باہر ہوں گا، گھر کے اندر نہیں، مطلب باؤنڈری وال کے اندر، کھیت کے اندر، فینس کے اندر، فارم کے اندر، آپ کے گھر میں جہاں پر رہتے ہیں اس کے اندر اگر آئیں گا تو پھر فرشتے داخل نہیں. اس لیے کہ بلی کا حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بلی آپ رکھ سکتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلی پالی گئی، آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ اس سے خوش بھی ہوئے بہت سی بار، ہے نا، تقریری سنت ہے آپ کی. جیسا کہ ایک صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بہت کم لوگ ہیں جو ان کا نام جانتے ہیں، ان کا نام عبد الرحمٰن تھا، پرانا عبد الشمس تھا، اسلام لائے تو عبد الرحمٰن رکھا گیا، لیکن اس نام سے کوئی نہیں پہچانتا ہے. سب سے زیادہ حدیث روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. تو ان کا نام ابو ہریرہ اس لیے دیا گیا کہ اتنے بلیوں کے شوقین تھے کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتے تو روایت میں آتا ہے کہ یہ جو آستین ہوتی ہے اس کے اندر بلی کا بچہ رہتا تھا. بلی اتنی پالتے تھے کہ بلی کا بچہ آستین، بڑی بڑی آستین رہتی ہوں گی، بلی کا بچہ تھا. اللہ کے رسول نے مذاق سے، محبت سے ہریل جو ہے بلی کے بچے کو بولتے ہیں، تو کہا ابو ہریرہ بلی کے باپ، ہے نا. اگر یہ حرام ہوتا تو آپ کبھی نام نہیں لیتے بلی، اس کو نام نہیں دیتے ان صحابی کو. اور آج ہم سب ابو ہریرہ کے نام سے پہچانتے ہیں، کوئی ان کے کوئی بچے کا نام ہریرہ نہیں تھا، وہ بلی کی وجہ سے کہلائے. ہریرہ جو ہے بلی کو کہا تھا، اس کے بچے کو کہا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ تقریری سنت ہے. آپ نے خود تو نہیں پالا لیکن دیکھا اور خوش بھی ہوئے نام بھی دیا، تو آپ بلی پالی پھر الٹرنیٹ سولوشن. لیکن جانوروں میں اتنا لگ جائے کہ آپ کے بچوں کی کم اہمیت، جانوروں کی زیادہ اہمیت، یا پھر آپ کے بچے بڑے ہونے لگے جانور سے تکلیف ہو تو آپ جانور کو پھر چھوڑ دے رہے، لات مار رہے، دھکا دے رہے، اور وہ جانور چونکہ آپ کے مانوس ہو گیا پھر جا نہیں سک رہا. بہت سوچ سمجھ کے جانور پالیے، زیادہ اس میں رسک مت لیجیے. پورے حق ادا کر سکتے تو لیجیے، ورنہ حق نہیں ہوتے تو شوقیہ لے کر، یا پھر اتنا ان میں نہ غرق ہو جائے کہ دین کو چھوڑ دیں، یا اتنا ان کو لے کر تکلیف نہ پہنچائے کہ وہ جانور چونکہ اب جا بھی نہیں سکتے، انسانوں میں جو جانور رہتے ہیں نا وہ باہر نہیں جا سکتے، مشکل ہوتی ہے ان. تو بہرحال ان کے حق ادا اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہرحال درست ہوں گا. تو کتوں کا پالنا صرف یہ تین شکلیں جو ظاہر ہو سکتی ہیں، اور بھی کچھ اگر ہو تو آپ بتائیے، ایسا کچھ حالات ہو سکتے ہیں، یا پھر اگر محکمات ہیں، حکومتیں ہیں تو پولیس والے رکھ سکتے ہیں تاکہ بہت سارے چیزوں میں وہ کام آتے ہیں، تو ایک ہو سکتا ہے. لیکن عام انسان تو حفاظت ہو سکتا ہے، مقصد جانوروں کو وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور شکار کے لیے ہو سکتا ہے، بہرحال اس کے لیے اس کے علاوہ استعمال ہوں گا اور اس میں بھی گھر میں نہیں آئیں گا تو پھر وہ درست نہیں اور شریعتاً حرام ہے. جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ مہم مبارک کے تعلق سے، کہ وہ جو آپ وسلم کے مونچھ کا بال ہوتا ہے جو 12 ربیع الاول کو لوگ دکھاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی رسومات چومنا سر پہ لگانا ہی. دیکھیے جہاں تک معاملہ نبی اور انبیاء کا ہے، تو انبیاؤں کے اندر ان کی ذات میں یا ان کے جو ہے سبال ہے یہ اس میں جو ہے یا انبیاؤں کے حد تک جو ہے اگر برکت کا کوئی عقیدہ رکھے تو یہ عقیدہ درست ہے، انبیاؤں کے حد تک صرف برکت کا عقیدہ تو یہ درست ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کا پسینہ جاتا اس میں خوشبو ہوتی تو صحابہ لے کر مل لیتے. نبی سے برکت ایک الگ چیز ہے تبرکات، عام لوگوں سے نہیں. اس کے بعد کسی نے ابوبکر سے کوئی تبرک کبھی نہیں لیا، نبی کی حد تک صرف، ان کی ذات بابرکت ہوتی ہے. تو تبرکات انبیاء سے ہو تو یہ ثابت ہے. اسی طرح ام سلیم کے تعلق سے آتا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر سوتے تو آپ کا کبھی پسینہ ٹپکتا تو وہ بوٹل میں جمع کر لیتی تھی. انبیاء سے برکت یا ان کے جسم سے ایسا جو ہے پسینے کا نکلنا ہے یا آپ کے بال ہے تو یہ ثابت ہے. اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ حجت الوداع جو آپ کا ایک حج کیا، بال کاٹے اور صحابہ میں تقسیم کر دی. نبی کے جسم کا حصہ برکت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مونچھ کا بال بھی نکلا ہو اور لوگوں نے اس کو جمع کیا ہو، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا ثابت ہونا، ویریفائڈ ہونا کہ وہ واقعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر وہ نہیں ہوا تو کتنے بڑے جرم میں آپ پھنس رہے. انبیاؤں کے علاوہ تبرکات کا عقیدہ کسی اور انسان سے نہیں رکھا جا سکتا. تو حدیث میں آتا نبی کا جمع کیا گیا، یا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ چومتے تھے، ٹھیک ہے، یا آپ کا لباس آپ دیے تو لوگ صحابہ دوڑتے تھے، آپ نے بال کاٹے تو تقسیم کر دیے، مونچھ تراسی نہ تو یہ ہوتا تھا آپ کا پسینہ، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوک بھی دیتے تو صحابہ لے کر چاٹ لیتے روایت میں. یہ تو تبرکات نبی کے، نبی کی ذات سے. لیکن اگر کوئی بولے کہ بھائی آپ بہت بڑے ولی، میں آپ کو مانتا ہوں، آپ تھوکیں تو میں چاٹ لوں گا، آپ کا پسینہ لوں گا، تو یہ غلط. یا کسی اور شخص کو کرے نبی کے بعد، چونکہ اگر نبی کے بعد کسی کے لیے ثابت ہوتا تو ابوبکر ہوتے، ابوبکر سے کبھی کسی نے ان کا پسینہ ان کے بال نہیں لیے. مطلب تبرکات صرف نبی کے ذات کے حد تک خاص ہے، اس کے علاوہ کوئی دعویٰ کرے تو وہ نعوذ باللہ نبی کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. کہ تو اس کے بعد خلفاء راشدین میں کسی نے یہ عمل نہیں کیا، ٹھیک. تو لہٰذا اگر ثابت ہے، ثابت ہے تو تبرکات میں سے ہو سکتا ہے، لیکن ایسی چیزیں میں نہیں سمجھتا ہوں سائنٹیفکلی آج کو اس کو پروف کر سکتا. اب آپ بتائیے مجھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے حالات اور جو غربت کے حالات تھے، آپ کے انتقال تک اسلامک اسٹیٹ کوئی بہت مالدار اسٹیٹ نہیں تھا. اورنگ آباد میں ایک پہرن مبارک، خلد آباد میں ایک پہرن مبارک، ناسک میں ایک پہرن مبارک، پربھنی میں ایک پہرن مبارک، بمبئی میں دو چار پہرن مبارک، سورت میں پہرن مبارک، بڑودا میں پہرن مبارک، دلی میں پہرن مبارک، آپ کے جو ہے کچوچا میں، کلیئر میں پہرن مبارک، بریلوی شریف میں پہرن مبارک، حیدرآباد میں پہرن مبارک، ہندوستان کے اندر تھاؤزنس آف پہرن مبارک. میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کپڑے کبھی پہنے ثابت کر سکتے آپ تھاؤزنس میں؟ یہ تو انڈیا ہے، پاکستان میں پہرن مبارک، افغانستان میں پہرن مبارک، ایران میں پہرن مبارک، عراق میں پہرن مبارک، مصر میں پہرن مبارک، سوڈان میں ہیں، جبوتی میں ہیں، تونیشیا میں ہیں، مراکش میں ہیں، الجزائر میں ہیں، پوری دنیا میں پہرن مبارک. تو میرا یہ سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنے مالدار انسان تھے کہ روز کپڑے بدلتے ہیں؟ مجھے بتائیے، ثابت ہے کیا؟ ثابت ہے کیا؟ اب چلیے، پہرن مبارک ہوا، موہ مبارک، بال، مونچھ کا بال، اورنگ آباد میں دسیوں موہ مبارک، خلد آباد میں دسیوں موہ مبارک، ناسک میں دسیوں موہ مبارک، اور موہ مبارک تو اورنگ آباد میں مسجد ہے، یہ تو چھوڑ دیجیے آپ ایک جگہ، مسجد. سوال یہ ہے یہ کہاں سے آئے؟ اور سعودی عرب میں کوئی پہرن مبارک اور موہ مبارک نہیں ہے، جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے، جہاں رہے، وہاں ایک بھی نہیں، بحرین میں ایک بھی نہیں، پوری دنیا میں پھیلے واقعی پہرن مبارک، موہ مبارک، نالین مبارک، یہ مبارک، وہ مبارک، اب تو تلوار مبارک، ہیلمیٹ مبارک، اور یہ مبارک، سب چیزیں آ گئی مبارک، مطلب کچھ بھی نہیں بچا، اتنی چیزیں آ گئی اب. اور صرف رسول اللہ کے نہیں، علی رضی اللہ عنہ کی، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، حسن رضی اللہ عنہ کی، حسین رضی اللہ عنہ کی، عثمان علی رضی اللہ عنہ، سب کیا آ گئے، مطلب کیا ہے یہ، مطلب اس کا کوئی لمٹ ہی نہیں رہی اس کی. تو یہ اگر کوئی سائنٹیفکلی ثابت کر دے کہ ہاں یہ پہرن مبارک، یہ موہ مبارک ہے، تو انبیاء کی ذات سے تو متبرک، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو رکھنا، اٹھا کے رکھنا، سنبھالنا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ ہے ہی نہیں، آپ خود دعویٰ کر رہے کہ ان کا سچا نہیں، ان کا سچا نہیں آپس میں، تو پھر ہم کیا یقین کریں کہ یار کیا آپ کی حقیقت ہے؟ تو لہٰذا احتیاط کرنا، اس لیے کہ نبی کا پورا نمونہ آ گیا، اب ہم کو وہ چیز نہیں بھی بچتی تو ضرورت نہیں، وہ متبرکات اگر نہ بھی بچے تو کوئی مسئلہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کام بچا، اس کے ہونے نہیں ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے ہم کو؟ اصل موسیٰ کی زندگی تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ عمل کرے، اصل رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے کہ عمل کرے، نہ کہ وہ متبرکات کے پیچھے بھاگ کر جو ثابت بھی نہیں ہے اپنا عقیدہ بھی خراب کریں، مال بھی خراب کریں اور وقت بھی خراب کریں، ہے نا. تو بہرحال یہ درست نہیں ہوں گا. اسی پر اپنی بات ختم کریں گے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.